Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir başlıyor. Katkılarından dolayı Kandazlar Tavukçuluğa teşekkür ederiz. Çok değerli takipçilerimiz, Cübbeli Ahmet hocamızla, Cübbeli Hoca ile birebir programına hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, Lale Gül FM'den ve cubbeliahmethoca.tv internet sitesinden bizleri canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Hocamıza sizden gelen fıkhi ve itikadi soruları yönelterek sizler adına cevaplar arıyoruz. Kıymetli hocam, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkürler. Hocam, oldukça fazla sorumuz var. Sorulara başlamadan evvel dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, inşallah onlar zaten takip ediyorlar devamlı inşallah. Birbirlerini haberdar etsinler. Yani dinleyenler mesaj çeksin, telefon etsinler. İnsanlar gaflet ediyor, unutuyor. İş yoğunluğundan 8.30'da da başladığında unutabilirler. Kaçırmasınlar. Bir mesele, yani bir gece sabaha kadar ibadetten hayırlıdır, fıkıhtan bir mesele öğrenmek. Evet. Onun için şu anda hemen internetten de görüntülü veriliyor. Herkes birbirine yani haberdar edip tebliğ niyetiyle o zaman sevaba ortak olurlar inşallah. Nasıl takip edebilecekleri konusunda da bilgi verelim. cubbeliahmethoca.tv internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. lalegulfm.com internet sitesinden dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM'den ve uydu frekansımız olan 12.653 ve sembol oranı olarak da 4.444'ü ayarlayarak da televizyondan da takip edebilirsiniz değerli takipçilerimiz. Hemen sorulara geçelim hocam. Oruçluyken hastalıktan dolayı hanımların hanım doktora avret yerinden elle veya cihazla muayene edilmesi caiz mi? Mecburen doktor bakmam lazım derse ve kanama varsa ne yapılması gerekir? Evet. Yani şimdi caiz mi soruyor, oruç bozar mıyı sormuyor mu? Caiz mi soruyor? Caiz mi diye soruyor hocam. Şimdi kadın doktora gider. Kadın doktorlar çok şimdi. Kadın doktora gider, muayene olur. Oruçluyken işte böyle bir zaruret hasıl olur da mecburen muayene gerekirse eğer muayene eden doktor elle müdahale etmesi gerekiyorsa elinde başka bir ıslaklık yoksa yani eli kuruysa bunun oruca zararı olmaz. Cihazla olduğu vakitte yine kuru olarak jelsiz diyoruz ona. Yani jel olursa cihazın etrafında önce jel sürülürse bu orucu bozar. Tabii böyle bir zaruret kanama falan gibi durumlarda olduğu için güne gün sonra kaza eder. Kefaret gerekmez. Ama yani jelsiz olursa veya elle olduğunda elde ıslaklık olmazsa o zaman oruca bir zararı olmaz. Ama zaruret olmadıkça bunların yapılmaması lazım. Yani iftardan sonraya veya Ramazan'dan sonra ya mesela tehiri lazım. Ama zaruret zaten onu dinlemez. Ani zuhur eder. O zaman da müsaade olur. Ve oruca zararı olmaz. Fakat işte jel ekseri kullanılıyor. Ona dikkat edilmelidir. Çünkü jel orucu bozar. Bu takdirde başka bir şeyler çıkmış duydum. Yani naylon mu, muşamba mı öyle bir şeyler olursa ya bir naylon mu sonra bir şeyler yani onlar jel gibi olmadığı için içeride kalıcı sıvı şey olmadığı için alet cihazla birlikte çıkar ama jel içeride bir kısmı kalır çoğu kalır. Evet. Onun için o sistemle ona yani muayene olan kişi önceden demesi lazım. Böyle yapın. Yoksa orucuma zarar olur. Mesela Ramazan'daysa tabii özellikle. Farklı yöntemler tercih edilir. Oruçluyken büyük abdest temizliğinde oruç bozulacağını bilmediğimden buna dikkat etmemiştim. Bu oruçları kaza etmem gerekir mi? Büyük abdestte insan kendini çok salarsa, yani rahat hareket ederse makatten su girme, bir de taharette mübalağa ederse, fazla su, bol miktarda su harcarsa, kendini de rahat salarsa, o zaman içeri su kaçma durumundan oruç bozulma gibi bir tehlikeler vardır. Fıkıhlar onun için insan taharet alırken, oruçluyken kendini çok salmamalı der. Ama şimdi bu kardeşimiz böyle bir şey yaptığını bilmiyor. yani orada su kaçtı kaçmadığı diye de bir bilgisi de yok. Ben bugüne kadar bunu bilmediğim için rahat hareket etmiş olabilirim düşüncesiyle bize soru yöneltiyor. Bu sabit bir şey değil, belli bir şey değil. Oldu mu olmadı mı diye kesin bir şey yok. Oruçlu olduğu kesin, oruca niyet ettiği kesin. Dolayısıyla el yakın lazülü bir şek. Fıkıhta kaidedir. Kesin bilinen bir şey, şüphe olan bir şeyle zahil olmaz. Yani burada bir şüphe var, bir acaba ile. Öbür türlü bildiği şekilde bu zamanda orucunu tutmuş. Efendim, hiçbir şekilde içine bir şey kaçmaması için dikkat etmiş. Yani ağzından, burnundan vesaire. Onun için kaza etmesi falan gerekmez. Çünkü burada kesin bir bilgi yok. Yani bilmediği için ihtiyatlı olmadım diyor. On zaten yani kaçmış mıdır kaçmamış mıdır diye bir bilgi yokken nasıl oruç bozuldu kaza lüzum eder diyelim ki? Evet. Anladım. Onun için yakini olan oruçlu olduğudur, tuttuğudur. Tamam. Oruçlara. Allah kabul etsin diyelim. Amin. Şafii olan hem farz hem sünnet hem kaza kılamaz mı? Şafii olanlar ancak farzları yani farzları kıldıktan sonraki sünnetlerin hiçbirini kılamazlar. Kazaları var ise onların hep kazaya harcamaları lazım vakitleri. Yalnız iki niyet birden olmaz. Yani hem öğlenin sünneti hem de kazaya gitsin. O namaz boşa gider. Farzla nafile bir niyette cem olmaz. Hanefiler sünneti kılar, kazaları ayrı kılar. Fakat bu zamanda da öyle bir durum oldu ki insanlar çok meşguldür. Sünnetleri kılıyorlar. Hatta evvabin teheccüd kılıyorlar. Kaza borçlarını kılmıyorlar. Bu da borcu olanın sadaka vermesine benzer. Yani Mevla indinde o sünnetler, nafileler makbul olmaz. Ancak hem onu hem onu. Efendi Hazretleri derdi işte 12 rekat teheccüd kılma. 2 rekat kıl. Hanefi mezhebi müsaade ediyor. 2 rekat kıl, geri kalan kazaya sarf et. 100 rekat berat namazı kılma. 10 rekat kıl. 5, efendim, 4 rekat kıl. Geri kalan kazaya harca. Kazanı kıl derdi. Ama Hanefi de namazların kabliye, badiye, önüne sonraki sünnetlerine müsaade vardır. Bunların dışındakilerde kaza ayrıca kılınmalıdır. Ama bir adam diyorsa ki ben bu şekilde yani hiç başka vakit bulamıyorum, kazamda kaldı 10 sene hiç kılamıyorum falan. Tabii o adama yine biz o zaman mecburen kazanı kıl bari, borcunu öde diyoruz Hanefi de olsa. Hı. Ama Hanefi de ben ikisini de yapabiliyorum diyene de sünnet kılamazsın denmiyor. Ama Şafii de kılamazsın deniyor. Efendim ya kendi vakit farzlarını kılacak ya da kazalarını kılacak. Ne kadar boş vakit bulduysa. Evet. Sünnet ve nafile kılması caiz değildir. Evet. Gazoz ve gazlı içecekler hakkında bilgi verir misiniz? Uzun demiş. Bir cevap verdim ona. Geçen derslerde internete konuyor bu cevaplar. Oradan baksınlar. Şüpheden hali değilse de bunlara asla haram diyemeyiz. İçinde etil alkol mü diyorsunuz? Bir... Evet, alkol katıyorlar. Yani meyve çözücü. Onun da İhtilaflıdır. Çünkü İmam-ı Azam Efendimiz'e göre zaten şarabın dışındakilerde ihtilaf vardır. Ondan sonra o tahavül ediyor, dönüşüyor. Asaletini kaybediyor. Ondan sonra sarhoş edicilik vasfı kalmıyor. İsterse 10-20 şişe içsin hiç sarhoş olmuyor falan. Onun için onda dönüşüm olduğundan kimyevi bir çözüm, tahlil sayesinde yani çok takva olan insanlar sakınmalıdır, sakınabilir takvalık açısından. Ama fetva açısından biz bunlara haram diyemeyiz yani. Evet. Günah yasak diyemeyiz yani. Kadınlar başka odada fakat erkeklerin önünde namaz kılmasının hükmü nedir? Bir de sizlere dua etmişler. Allah şifa versin diyorlar. Amin. Kadınlar yani erkeklerle aynı yan yana hizada kılarsalar, farzda aynı namazda olsalar muhazatü nisa'dan dolayı namaz bozulur. Erkeklerin namazı bozulur. Ama başka odada olduğu için arada duvar vardır. O önünde kılsa yalnız imama uyuyorduysa da imamın önündeyse oda o zaman namazı batıl olur. Evet. Ama imamın önüne geçtiğinden dolayı batıl olur. Yoksa ben kendim kılıyorum, münferit kılıyorum diyorsa o orada önde de kılsa zarar etmez. O da başka oda. O kendi zaten cemaate uymadıktan sonra yani cemaat imamın önüne geçmedikten sonra aynı odada da olsa efendim arada bir perde olsa, sütre olsa veyahut da cihet farkı olsa o bir tarafta o bir tarafta öyle namaz bozulmaz. Çünkü aynı namazda değiller. O aynı cemaat aynı farzı kılarken olursa hiza o bozar. Anladım hocam. Bazı dinleyicilerimiz var rahatsızlarmış. Sizlerden dua dinleyicilerimizden Fatiha, Felak ve Nas istiyorlar. İnşallah. İnşallah sonunda niyet edelim kapatırken. Burada mesaj gönderip de bizden dua edenlere Fatiha Felak Nas inşallah okuyalım. Borsada kağıt alıp vermek, para kazanmak veya kaybetmek caiz midir? Değildir. Çünkü şu andaki borsa İslami sistemin tamamen dışındadır. Yani bütün sistemi kumara dönüşmüş, hisseler hayali, kağıt üzerinde, hakikatte olmayan sanal evet. düzenlemeler, mebiya yok. Yani satılan mal belli değil, ortada bir şey yok. Dolayısıyla şu andaki sistemle ama böyle hakiki muhakkak hisseler olsa ve o işlerde mesela içki gibi efendim faizli müessese gibi olmasa, ticari müessese olsa, hissesi olsa, alsalar satsalar caiz. Ama şu andaki borsa sisteminde bunların denetimi hiç mümkün değildir. Ondan dolayı bunun tümüne yani yasak diyoruz. Hiçbirine cevaz vermiyoruz. Bunun yani caiz olacak kısmı kalmadı yani. Evet. Hocam 8 senedir depresyon tedavisi görüyorum ve dini hiçbir hayatım yok. Ölü gibiyim bazen her şeyden. Hayatımdan yoruluyorum. İki çocuk annesiyim. Önereceğiniz bir yol var mıdır? Dua bekliyorum demiş. Yani zikir, estağfirullah, ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'a zikriyle yatışır. Ayet kelimesine göre. Mevla'yı çok zikretmeli. Ve tabi Allah-u Teala ismi şeriflerinden şimdi yazacağız. Arifan dergisinde her ay bir ismi şerifin havasını yazacağız. Rabbimizin ismi şerifinden bari ismi şerifi vardır. İyileştiren manasına. Şafi ismi şerifi vardır. O Esma-i Hüsna'dan değildir. Bari ismi şerifi Esma-i Hüsna'dandır. Ya bari hu, ya bari hu, ya bari hu. Yani iyileştiren manasına. Ya Şafi 421 kere Ya Şafi her gün okusa şifa veren Allah manasında Rabbimize müracaat için inşallah geçer. Bari ismi şerifi 313 kere Ya Bari Ya Bari buna devam etse günlük Allah'ımız lütfu kerevine şifa ihsan eder. Bir de Çörek Otu Mucizesi kitabımız var. Arifan Yen'den ona baksın. Çünkü o ölüm hariç her derde deva olduğu Buhari hadis-i şerifiyle sabittir. Orada yani bir hastalık teşhisleri vardır. Basura şu, işte prostata bu falan o değil. Bir de genel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulama şekli vardır. O şu hastalığa bu hastalığa kısmı değil de genel tatbiki sahabe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl tatbik edildiği. Yağından olsun, kendinden olsun, tanesinden istifade eder. O kesinlikle onu yatıştıracaktır. Zaten tansiyon düşürme özelliği var. Depresyonda tansiyon yükseliyor. Yani Çörek Otu Mucizesi kitabında hem orada manevi dualar da var. Mesela bu Ya Şafi gibi terkiplerin işte 421 peşine şu dua okunacak diye mesela orada bilmiyorum işte 5-10 tane belki de 10'a yakın hem Esma-i Hüsna'dan hem ayetlerden falan böyle şifa verici, teskin edici ayet hadisten dualar vardır. Bir yandan zahiri olarak da Resulullah'ın tavsiyesi sallallahu aleyhi ve sellem çörek otu sünnet niyetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istimal ederdi, kullanırdı ittiba niyetiyle. Bir de onu önerelim biz. Ondan sonra Allah'ın izniyle Allah şifa vermedik, deva indirmedik, bir dert yaratmadı. Aramak onun için lazım. Tedavi olunmamız evet. emrediliyor. Aramak lazımdır. Çörek Otu Mucizesi kitabını da Arifan Yayın Evi'nden temin edebilir değerli dostlarımız. Dövme yaptırmış bir insan tevbe etmişse ve dövmesini sildirecek gücü yoksa tevbesi kabul olur mu? Gusül abdesti olur mu? Tevbesi kabul olur. Gusül abdesti de olur. Efendim gusle mani bir şey yok. O derinin kendiyle beraber. Yani derinin üstünde tabaka teşkil etmiyor artık. Derinin içine nüfuz ediyor. Ama o yapıştırıcı dövmeler falan onlar zaten çakma şeyler ama onların tabii yapıştırıcı olduğu için altına su geçirmez. O mani olur. Ama biz şeyden bahsediyorsak deriye işlenen büyük günahtır, haramdır. Ama İslam tabii söktür diye bir de çok can acıyan bir iştir. Bir de paraya taalluk eden masraflı bir iştir. İmkanı olmayana da veyahut acıyacağı endişesi olana da illa söktür diye de İslam bir şart getirmiyor. Guslüne de mani yoktur. Guslü olur. Evet. Hayırlı geceler hocam. Günümüzde defineciler var. Define helal midir, haram mıdır? Define kendi arazisi varsa, kendi arsasında, evinin altında falan malik olduğu, kiracı da değil, malik olduğu, sahip olduğu, tapusu kendi olan bir yerdeyse bunu arayabilir. Arar ama bunda da rikaz vardır. Firrikazil humus, yani yer altından çıkan madenlerde 1/5 bu devlete ödeniyor. Yani fakir fukaraya, fonuna tahsis edilebilir. Onun hakkı olmaz. Yani 1/5 ödeme, yani İslam'a göre. Ama şimdi kanunlardan ne alıyorlar ne biliyor, onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama başkalarının arazilerinde, devlet hazine arsalarında, ekseriyetle hazine arsalarında oluyor bunlar. Ormanlık yerlerde vesaire. Oralar başkasının mülkünde olduğu için oralarda kazı yapması, bir şey araması haramdır, caiz değildir. Aynı başkasının evine gidip duvarını deşmesi gibi bir şey olur. Evet. Hocam, benim bir kız arkadaşım var, çarşaflı. İlk tanıştığımızda ben çarşafı çıkarıp onun yerine başörtülü olmasını istiyordum. Acaba yanlış mı? Tabii yanlış. Çok büyük bir yanlış yapmış. Efendi Hazretleri bu işe çok kızar, gazap eder. Yani çarşaf İslam nişanlarındandır. Tesettürün en güzel temsilidir, sembolüdür. Efendim Allah'ımızın cilbab ayetinde emridir. Yudinine aleyhine min celabi bihinne. Ey peygamberim, eşlerine, kızlarına, bütün müminlerin hanımlarına söyle ki üzerlerine cilbablarını, çarlarını, çarşaflarını ferac eden çeksinler. Yani bu çarşaf burada şehir kıyafetidir. Osmanlı ecdadımızın da efendim uyguladığı bir kıyafettir. Hal böyleyken yani başörtü bu işi görmez. Çünkü onda yani boyunda bağlanır, efendim omuzlar olsun, boyun bölgesi olsun, çarşaf kadar kapatamaz. Onda insanın gençliği, yaşlılığı, güzelliği, çirkinliği daha bariz olur çarşafta. Hele ki burnuna doğru yaklaştırdı mı bunlar kaybolur, bu vasıflar örtünür. Maksadımız gizlenmek, maksadımız örtünmektir. Maksadımız kendimizi güzel göstermek değildir. Ancak eşimize güzel görüneceğiz. Hal böyle olunca bu kardeşimiz tevbe istiğfar etsin, yanlış yapmıştır. Bu şeyinden, isteğinden de vazgeçerse kefaret olur. Evet. Hocam, ben mezhepleri anlamakta güçlük çekiyorum. Neden Şafiiler sünnetleri kılmıyorlar? Mezhepleri ayrıntılı anlatabilir misiniz? Diye. Şafiiler sünnetleri kılmıyor diye bir şey yok. Onu da hep yanlış anlıyorlar. Gidiyorlar Arabistan'da, şurada burada adamların sünnet kılmadığını görünce hemen Şafii damgası vuruyorlar. Bir de Şii ile Şafii'yi de karıştırıyorlar. Evet. Hem de vilayattaki dekanlar bunu bu kadar kaba bir şekilde büyük yanlışlar yapıyorlar. Efendim, Doğu'nun ekserisi Şii diyor. Ya Doğu'da Şii yok ki. Doğu'nun ekserisi Şafii. Hemen hemen tümü Şafii'dir mesela. Şu Şafii ehli sünnettir. Şii ehli sünnet değildir. Bu kadar fark var yani. Şafiiler sünnet kılmaz olurlar mı ya? Sünnet kılarlar. Bu kaza namazı, borcun varsa borcunu öde de ahirette sorumlu olma. Sünnetten mesul olmayacaksın, kazadan mesul olacaksın diye Şafii mezhebi. Hanefi mezhebinde de yani sen kaza kılma, sünnet kıl, onun yerine geçer mi diyoruz yani. Evet. O borçtur, onu kılabiliyorsan sünnetleri kıl. Onu kılamıyorum diyorsan nasıl olacak yani? O zaman mecbur bir vaktin varsa kazayı harcayacaksın. Ama tabii ki Hanefi'de müsaade var sünnet kılmasına. Şafii'de haram oluyor, günah oluyor. Şafiler sünnet kılar. Öyle bir şey yok. Ama Şiiler, onlar namazı bile üçe indirirler. Masum imam diye çocuğu imamlığa geçirirler, komut verirler falan falan falan. Hiç alakası yok bizim camiyle namazla onların. Yani Şafii'de böyle bir şey yok. Şafii ehli sünnettir. Mezhepleri anlamakta da güçlük çekilmez. Hepsi Resulullah'tan aldılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtilaf-ı ümmeti rahmet. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurdu. Hepsi ayetten, hadisten hüküm çıkarttılar. İçtihadında isabet eden iki ecir sevap alır. Bir hata etse bile bir sevap alır. Çünkü o araştırma neticesinde o sonuca varmıştır, o müçtehit. Ama içtihad senin benim işim değildir. Müçtehit olmak için de çok büyük şartlar lazımdır. Şu anda içtihad kapısı kapalı mıdır sorarlar. Kapı kapalı değildir ama içine giren yoktur. Çünkü içtihada ehil kimse yoktur. Şu anda adam bilgisayardan efendim bir kelimeyi arıyor. Bir hadiste orada yazdığı halde o kelimeyi bulamıyor veya bir nokta eksik diye. Onda ilmi yoktur ki efendim o nokta eksik diye kelime çıkmayınca bu hadis yoktur diyecek kadar cahillik yapıyor. Bugün bunlar ilahiyatta hadis profesörleri falan. Kalkıyor diyor ki evvabin diyor bulamadım diyor. Yüz binlerce hadisi taradım diyor. Yani bu ya senin bilgisayarda onu yazarken B'nin B'sinin noktası yoktur ya da Y'nin iki noktasından birini yazmamıştır yazar. Sen de bunu çıkaramazsın. Böyle cahillik olur mu? Yani müçtehit dediğin nedir? Milyonlarca hadis bilecek. Bunların ravisini bilecek, ondan rivayet eden kim kimden var. Resulullah'a kadar arada en az bir müçtehidin ömrüne göre bakarsan İmam-ı Azam en eskileridir. En az 3-4 arada ravi girer, en az. Bu 1 milyon hadiste çarp bunu, efendim en az 2-3 milyon ravi adı eder. Bunun adını bilmek de yetmiyor. vasfını, sıfatını doğru mu söylerdi, yanlış mı söylerdi, unutur muydu, şaşırır mıydı, yaşlı mıydı, son zamanda bunama geçirdi mi falan falan falan falan. Bütün bu, buna ne kompütür yeter ne bilgisayar çatlar. Bu müçtehitler böyle bir adamlar, Allah'ın özel yarattığı adamlar. Allah dinini bunlarla muhafaza et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber verdi. Selman Farisi'nin dizine vurdu. Levkane liman inde surayya le ne ale ricalun min haula. Bu Selman'ın kabilesinden, Fars milletinden öyle adamlar gelecek. İman Süreyya yıldızına çıksa onlar onu oradan aşağı indirecek. O kadar zeki ve imana merak ve kabiliyetli insanlar. İmam Suyuti Şafii'lerin büyüklerinden olduğu halde bu hadis diyor bütün alimler ittifakıyla İmam-ı Azam hakkındadır. Çünkü Fars milletinden İmam-ı Azam gibi bir alim o milletten çıkmadı. Alim-i Kureyş'in yemle utubâk el-ardu ilmâ. Kureyş'ten bir alim çıkacak, yeryüzünü ilimle dolduracak. İmam Şafii hakkındadır. İnsanlar develerin ciğerlerini zorlayacak. İşte Medine'nin aliminden daha büyük alim bulamayacak. İmam Malik Medine'de devamlı kalmıştır ve bütün insanlar ondan okuma Medine'ye gitmişlerdir. O öyle çok gezmemiştir. Medine'deki ulemadan almıştır. Onun için Medine alimi denir ona. Bunlar hep sahih hadislerdir. Bukhari'de var, Müslim'de var, Muvatta'da var. Neyse. Hal böyle olunca müçtehitleri anlamamak efendim cahillik olur. Hatta Allah muhafaza etsin onlara itiraz, densizlik olur. Daha ileri gidersen dinsizlik olur. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür diyor alimler. Bir mezhebe mukayyet olmak gereklidir. Şimdi bir reddiye hazırlamak istiyorum. Vaktim yetişmedi. Efendim Hayrettin Karaman Yeni Şafak'ta bir yazısı çıktı. Yazı bana ulaştı mesela. Milleti diyor bir mezhebe bağlanmak zorunda bırakmayalım. Yani millet geniş olsun. Geniş olsun da bari dört mezhep içinde kalsın de o zaman. Bu sefer de diyor ki Davud-u Zahiri. Zahiri mezhebi. Davud-u Zahiri'ye bakarsan oho ayette ne diyorsa onu direkt öyle alır. Hiç manayı bile düşünmez. Efendim ondan sonra İbn-i Kayyim. Ya İbn-i Kayyim mi? Yani yaralı bir adamdır. Mücessime sıkıntısı var. Allah arşa oturdu diyen, gökte diyen zihniyettir. Mesela bunlar şaz şaz görüşleri var. Dört mezhebe bağlı kalmakla mecbur etmeyeceğiz de, mecbur mezhepten birine uymakla zorlamayacağız da bu sefer bırakacağız. Serbest. Serbest bıraktığın zaman bu ya davulcuya gidecek ya zurnacıya. Yani burada bu kadar ehl-i sünnet dışı fırkalar türemiştir. Bunların da sırası eskidir. Şiilerin de dünya kadar alimi var o zaman. Sene 300'de, 400'de yani senesi eski diye müştehit mi olacak? Hal böyle olunca yani ona da bir reddiye yazmamız gerekiyor. Çünkü dört mezhepten biriyle kayıtlanmak farzdır. Bütün alimlerin, cumhurun bunda ittifakı vardır. Yüzlerce mezhep vardı fakat tedvin edilmedi. Bu yüzlerce müçtehidin mezheplerinin görüşleri hep bu dört mezhep içinde süzgeçten geçirildi. Hepsi burada yer buldu. Zaten dört mezhep ihtilafı da buradan çıkıyor. Evet. Yani bu yüzlerce mezhep varken bir meselede yüzlerce görüş yoktu. Üç dört görüşte ihtilaf vardı. Zaten o ihtilaflar da dört mezhepte toplandı. Çünkü bir meselede yüz görüş olamaz ki caizdir veya değildir. En nihayetinde helaldir veya haramdır. Bir de ortası varsa mekruhtur. Şimdi bir meselede zaten bundan başka bir ihtilaf nasıl olacak ki? Yani 100 tane müçtehit olsa aynı meselede 100 görüş çıkamaz ki. Bunun görüşün çıkarı helal haram caiz değil şeklinde birkaç tane de sınırlıdır. Hal böyle olunca burada da 4 tane farklı mezhep var. Evet. Bu da zaten bunları bütün süzmüştür. Zaman itibariyle de sona da düştüklerinden artık Ahmed İbn Hanbel falan en sonda. Bunlar artık bütün meselelere vakıf olmuş. Bütün rivayetler cam olmuş. Hadis kitapları tedvin edilmiş durumda. Yani çok imkanlar hasıl olunca onlar bu mezheplerde karar kılmışlardır. Onu bırak. Bu dört mezhepten giden yüz binlerce, milyonlarca mezhep içi müçtehit ve fakih vardır. Mezhep içi müçtehit. İmam-ı Yusuf mezhep sahibi değil İmam-ı Yusuf. Mezhep içi müçtehit. İmam Muhammed, İmam Züfer. Her mezhebin kendi içinde bir de müçtehitleri vardır. Evet. Bu sefer onlarla bu cumhur oluşuyor. Bir de ondan sonra gelen mütekaddimin, fukahanın önceki tabaka. Müteahhirin sonraki tabaka. Bunların rakamları nereye ulaşıyor? Dört mezhep itibariyle konuşsan milyonlar, kaç milyonlara gider? Bu kadar insanın da burada tasdiki ve onayı vardır. Evet. Burada ümmetin bir içtimağı vardır. Öbürlerinden hiçbir şey bize intikal etmemiştir. Bir görüşü intikal etse bile o görüşü tutanların kim oldukları belli değildir. O görüşü kaç mezhep içi müçtehit veya fakih desteklediğine dair kaç isim vardır ortada? Ama burada bir açıyorsun bakıyorsun binlerce on binlerce Hanefi fıkhına dair kitap yazılmıştır. Bunların hepsinin fukahası bunu tasvip etmiş mahiyette yazar. Milyonlarda tatbik etmiştir. Yok milyonlar tedvin etmiştir. Yani dört mezhebi baz alırsan o kadar kitap var ki biz buna biraz biliyoruz zaten. Çoğu yazması da yok. O Bağdat katliamlarında, Hülaki o işte baskınlarında falan çoğu gitti, Dicle'ye aktı gitti. O zaman mürekkep olduğu için su da bozuluyor. Yani ama o kitapların adları bize ulaşmış. Hanefi fıkhına dair, Şafii fıkhına dair. Bu eserlerin adını toplasak ciltler dolusu kitap olur. Sen şimdi dört mezhebin fıkıh kitabı, dört mezhebin hakkında fıkıh kitabı yazan alimlerin eserlerini isimleriyle, ne diyorum sana, ansiklopedi olur. İsimleriyle sırf, içerikleriyle değil. Hal böyle olunca mezhepleri doğru anlamak lazım. Mezhepler mecburidir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurduğunun sebebi nedir? İşte Şafii'de kan çıksa abdest bozulmaz. Efendim, Hanefi'de de kadına el değmekle hanımına falan abdest bozulmaz. Şafii tavafta birine eli değse abdest bozulup da bir daha nasıl çıkacak, nasıl gidecek İslam? Hanefi taklit eder. Efendim, Hanefi'de bir talak, nikah gibi meseleler sıkıntı olur. Şafii'den istifade eder, yuva dağılmasın, onda bir müsaade varsa ona göre yeni bir akit yapar falan falan falan. Evet. Bu rahmet olduğu ümmetimin ihtilafı. Rahmettir. Ama bunu kokteyl yapamazsın. Yani Hayrettin Karaman'ın dediği gibi bu kokteyl olmaz. Yani ondan istediğini al, ondan istediğini al, ondan istediğini al olmaz. Evet. Çünkü bir yere bağlı kalmak lazımdır. Aksi takdirde o karma olur. Karma olunca da birbirine zıt düşen işler olur. Yani ne gibi? Ben bitkisel ilaç alıyorum. Bunların yan tesiri yok. Ama öyle diyorsun ki o bitki o bitkiyle kaynatılıp içildiği zaman da icabında mekanizmayı bozacak, mide zehirlenmesine sebebiyet verecek bitkiler de var. Yani ondan dolayı orada o mezhebi taklit ediyorum dersin ama onun şartını bilmezse. Yani sen Şafii'ye uyacağım o noktada dersin ama o zaman ona zaruret olursa uymalısın. Keyfi uymamalısın. Çünkü keyfi uyduğun zaman da bir de ilmin yok. Şartlarını şurtlarını da bilmediğin takdirde ya şimdi bu sıkıntı olur. Yani işte Hanefi mezhebinde yolculukta iki namazı birleştirmek yok. Üç mezhepte var. Ben de sıkıntım, zaruretim var. Tamam uygula ama bir de bunun ilmi vardır. Zaruretin yoksa uygulama. Zaruretin olduğu uygula ama uygularken de fıkhını bil. Kalkıp da sabah namazıyla öğleni cem edersen olur mu? Yani bu hangi namaz hangisiyle birleştirilir? Yatsıyla sabah birleştirilemez ki. Bunun şartı nedir? Niyeti nedir? Bunu abdest alırken ona göre, öbür mezhebe göre niyet ettin mi Şafii'ye göre? Hiçbir şey bilmiyorsun. Onun için milleti serbest bırakalım. İsteyen istediği yerden efendim hüküm alsın. Bu nasıl bir şeydir? Sen o zaman milleti ne konumuna koydun? İmam Ebu Hüseyin, yani fıkıhçı da değil. Millet mezhep için müştehit olacak ki en az. O karmayı yapacak yani. En azından fukuhadan olacak. Yani bu seviyeyi nerede? Kim bulmuş? Bugün müftüler, hocalar, biz dahil o seviyede miyiz? Değiliz. Kim iddia ediyorsa gelsin. Çünkü kitabın ortasından bir soru sormak kolay. Ezbere bilmiyoruz ama kitap çok, bir açarız. Herkes afallar yani. Sen bunları ezbere mi biliyorsun? Nasıl fakir oluyorsun? Evet. Onun içindir ki bunu daha detaylı da konuşuruz başka sualler olursa. Takip edebilecekleri, dört ehli sünnet mezhebini öğrenebilecekleri, bu nüansları yakalayabilecekleri eserler var mıdır hocam? Bilmiyorum. Yani Arapça'da var çok. Mezahib-i Arba, dört mezhep üzerine mukayeseli fıkıh kitapları. Yani Arapça'da benim takip ettiğim eserler. Türkçe'de buna dair bir eser. Fakat o da iyi değildir. Onu ancak ehli bir, o mezhebi bilen hoca efendiden öğrenmelidir. Hmm. Çünkü kitapta bir konu geçer, ya tercümedir ya çeviridir. Orada başka bir detay gerekirse metinde olmadığı için o ona ilave yapmaz. Aynen. İşçilik ilave yapmaz. Ama o hocaya sorarsa, ben böyle bir zaruretim oldu ben. Mesela nikah tazeleyeceğim Şafii'ye göre. Bu nedir yani? Tazeleyeceğim derken kıyacağım. Yani öbür türlü geçen sordular onu da, bilmiyorum oralarda yok da. İşte nikah tazelemek var mı? Nikah bayatlamaz ki tazelensin. O ya vardır ya yoktur. Ama bir mezhepte yoksa, öbür mezhepte kurtulan tarafı varsa tabii ki yuva bozulmasının hesabı yapılıyor. Yani ki yuva dağılması gibi hassas konularda. Çoluk çocuk var mesela. Ama sen şimdi onu ben şu kitaptan bakayım, tercümeden okuyayım dersen orada çok eksik kalırsın yani. Evet. O zaman Hanefi'de veli şart değildir. Anası babası olmadan diğer şahitlerle olur. Şafii'de veli şarttır falan. Sen orada bir şeyi şartı atlarsın, bu sefer ona göre de olmaz. Sen halbuki ona göre şartlar oluştu zannedersin. Orada şartlar tam yazılmasa ne yapacaksın? Onun için tatbikata geldiğinde o mezhebin adamı, yani bir Şafii mezhebiyle ilgili bir zaruretin olduğu, amel edeceğin bir durumsa, o mezhepte gibi hoca efendiyle. Ki ilim ağızdan alınmalı o noktalarda. Bu çünkü vaaz-ı nasihat sohbet kabiliğinden bir şey değil. Evet. Hocam benim yakın arkadaşım vajinusmus, ilişkiye girememe hastası ve birçok hocaya gitti şifa için. Kimi miktar bildirerek, kimi ne verirsen diyerek arkadaşlarımdan epey miktarda para aldılar. Onlar da para yedirmek için bunları yaptılar. Fakat herhangi bir şifa bulamadı. Sizin bir öneriniz var mıdır diyor. Yani ezberimde yok. Kitaplarda var. Bir yani işte 313 Ayet-el Kürsi çözer. Bakara suresi okunsa üzerlerine çözer Allah'ın izniyle. Ondan sonra bazı hoca efendiler, yani bazı kitaplarda bu usta terkipler vardır. Fakat benim bunlara işte vaktim yok. Onun için bakıp da şey demiyorum. Şimdi burada eksik bir şey söylersem şey tutmaz. Yani ne diyeyim, terkip tutmaz. Onu kitaba bakıp söylemek lazımdır. Şunu şunu yaparsan diyor ama onu da aklında kalmaz. Şu ayet yazılacak, şunun suyu içilecek falan, böyle şeyler oluyor. Ama şu anda ezberimde olan bir şey yok. Şifasını arasınlar. Bazı ehl-i sünnet alimlerden buna çözüm yapanlar oluyor. Para da almıyorlar. Yani zaten para alınması işin sıkıntısıdır. Sahtelik girdiğine delildir. Hiç parasız pulsuz böyle yardımcı olacak hoca efendiler bulabilirler. Yani özel sorarlarsa. Ama bakalım bu Arifan dergisinde öyle bir şey de düşünelim. Yani bir sayfa açacaktım zaten dua ve zikirler gibi. Mesela böyle bir terkip, böyle bir bağlanma sorunu, eşiyle birleşmeme sorunu olan şu terkibi yapsın. Yani terkip derken şu ayet, şu ayet okuma veyahut da üfleme, işte suyuyla yıkanma gibi şeyler var. Kur'an'dan, evet, sünnetten. Allah şifa versin diyelim. Amin. Ailemize cin musallat oldu ve büyü yapıldı. 40 gün Bakara suresi okuduk tavsiye üzerine. Sonrasında 3 günde bir devam ediyoruz. Buna rağmen demiş, mesajın gerisi gelmemiş ama yani demek devam ediyor. Demek problem. Ki buna rağmen problem devam ediyor. Yani Bakara suresi illa çözer. وَلَا اِسْتَطِعُوا الْبَطَلَ Sahirler ona güç yetiremez. Hadis-i şerif. 313 Ayet-el Kürsi. Bu sihri iptal eder. İhlas, felak, nas üçer kere sihri iptal eder. Bu hususta bayağı bir konuşma yaptım. 20 dakika, yarım saatlik. Bu soru cevaplarında onu arasınlar. Siteden bulsunlar. Onlar da görüntülü değildi o zaman. Velakin sesli olarak dinlerler. Bununla beraber efendim yani bazı işte ayet-i kerimeler de var. Ben belki işte onları böyle bir bunları unutmasam da sihrin iptali için yani büyülerin bozulması, mesela hacimat, yani kan aldırmak baştan. Baştan kan aldırıldığı zaman bu sihri iptal eder. Yani bu çok mücerreptir. Denenmiştir yani. Böyle sünnetlere ittiba, yani kan, hicamet, kan aldırmak, ama baştan olsa. Ondan sonra bayağı bir şeyler vardır yani. Ama tabi Bakara suresi en kuvvetlerindendir. Ayet-el Kürsi en kuvvetlerindendir. Bir de bizim dualar kitabında 313 ayet vardır. Onda şimdi ben bir risale düşünüyorum. Bu sihrin iptali için terkiplerin şey edilmesi lazım. Yani çok insanlar mağdurdurlar. Bu sefer cincilere, büyücülere gidiyorlar. Paraları da gidiyor, bir şey değil. Bazı itikat bozuklukları da hasıl oluyor. Ehl-i sünnet alimlerin tavsiyeleri üzere bir şeyler nakledebiliriz. Ama şimdi ben nakletsem kimsenin kafasında kalmaz. Ben de kitap önümde olacak ki terkibi yanlış söylemeyeyim. Anladım. Yani 313 ayet şeyde var, dualar kitabında. O demirden surdur. Çevirir yani. Kimseyi yanaştıramaz. Şeytanı, cini, büyüyü yanaştırmaz inşallah. Takip etsinler bizim. Yani şimdi Arifan dergisinde bir sayı açıyoruz. Bu şeyde bir dua yazdık zaten bu dergide. Hiçbir bela gelmemesi için. O çok mübarek bir duadır. Ebu Derda Hazretlerine diyorlar, evin yandı. Hayır, Allah bana bunu yapmaz diyor. Ne garantim var diyorlar. Sabah bir dua öğrendim Resulullah'ta, onu okudum. Yapma, hakikaten gidiyorlar. Herkesin evi yanmış, onun evi kalmış. Bu duanın bereketiyle. Çünkü sabahtan akşama, akşamdan sabaha garanti sigorta. Evet. Hiçbir musibetin gelmeyeceğine dair. Mesela Bismillahirrahmanirrahim'de bile la lem yusubu fücetü bela. Orada diyor ani bir bela gelmez. Ani. Fakat bunda diyor ki lem tusubu musibe. Hiçbir musibet gelmez. Okunduğundan akşam sabah mesela. Bunlar da büyüye faydalıdır. Sen bunu okusan bir musibet gelmeyecek işte. Mesela şu anda harfen derken bu var. Arapçası da var. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente. Seyyidül istiğfar değil. Bu başka. Aleyke tevekkeltü ve ente rabbul arşil azim diye gidiyor bu. Bu duayı mutlaka harfen derken efendim ezberlesinler, okusunlar, okutsunlar. Hiçbir şey işlemez yani. Allah'ın izniyle. Hadis sahiptir yani. Böyle amel edecekleri şeyler var. Ama özel sihir için, şu için, bu için. Hani bunlar genel korumadır. Özeller için de bir çare düşünelim. Yani orada bir hemen bu önümüzdeki aya bir şey düşünelim. Bir iki terkip yazayım inşallah. Takip etsinler. Ahiret hayatı nasıldır? Sevdiklerimizi görecek miyiz demiş. E tabii de yani eğer cehenneme giderse cennette giden cennetlikler hürdür. Cehennemlikler mahbustur. Kabir alemi bu ahireti soruyor. O cennet cehennem arasında. Cennetliklere istedikleri vardır. İstediği zaman aradan perde açılır görürler. Cehennemlerin istedikleri yoktur. Onlar istedikleri zaman göremezler. Kabir aleminde yine ruhlar görüşürler. Hadis-i şerifte ne'am ve tecavurun birbirini ziyaret de ederler. Ama borçlu ölen, işte kafir, münafık, fasık, böyle borçlu ölenler hakkında da tutsak olacakları, konuşturulmayacakları, birbiriyle görüştürülmeyeceklere dair Kenzül Ummal'de bir hadis-i şerif var. Onun için işte, vasiyet edilecek şeyleri olanlar vasiyetini doğru yapmalı, emanetler üzerine kalmamalı. Ondan sonra efendim borçları varsa ödemeli, arkadan belki çoluk çocuk ödemez veya bilemez. İki ahirette hani görüşme imkanları olsun. Evet. Peki şöyle bir şey, yani bu sorudan şu da anlaşılabiliyor. Hani cennetlik bir kişi cehennemlik bir yakınını görebilir mi? Cehennemlik bir yakınını cennetlik görür isterse. Hı. Yani ona sitem etmek için veyahut da bak görüyor musun ben sana dedim de sen dinlemedin diye Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde olacak. قَالَ قَائِلُ مِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَقُولَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. Ya benim bir arkadaşım vardı. Bana dünyada sen de mi inananlardansın, gerici yobazlardansın derdi. قَالَ هَلَنْ تُمْ مُطَّلِعُونَ. Ya onu bir görebilir miyiz acaba falan. Derken فَتَّلَعَ hemen görür diyor mesela. فَرَاهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ. Cehennemin ortasında onu görür. قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْدِي. Ya görüyor musun beni de helak edecektin. Senin laflarına kansaydım, kapılsaydım. Şimdi ben de gavur olacaktım. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Rabbimin iman, İslam nimeti olmasa ben de azap içinde şimdi hazır tutulanlardan olacaktım ya. Ne lütufmuş bu şimdi. Hem cennetin kıymetini bilir, hem ona bir tarizde bulunur mesela. Böyle şeyler Kur'an-ı Kerim'de örnekleri olduğuna göre. وَلَوْمْ فِيَامَا تَشْتَيْهِ تَشْتَيْهِ لَنْفُسْ. Cennette onların canlarını istediği her şey var buyurulduğuna göre. Yani cennet ehli görür. Cehennemlik için cennetlikler birbirini görürler. Evet. Onda sorun yok. Ama cehennem elin istediği olmadığı için şunu bir göreyim demekle ona o imkan verilmez. Hocam askerken oruçluyken istifra ettim. Orucum bozuldu ve orucumu yedim. Kaç gün oruç tutacağım diyor. Şimdi istifra etti. Kendi mi kendini kusturdu? Kendiliğinden gelirse ağız dolusu olmazsa bozmaz. Ağız dolusu olursa efendim bozar. O da güle gün. Fakat orucu bozduktan sonra gelecek. Yiyor. Yani oruç bozulduktan sonra o günü yiyor. Yine şey diyor. Kefaret gerekmez. Çünkü orucu bozulmuş. Mirasın... Ağız dolusu değilse bozmaz. Evet hocam. Mirasımızı evlatlara bırakmayıp vasiyet bırakarak bir hayır kurumuna veya bir ihtiyaç sahibine bıraksak dinen mesul olur muyuz? Evlatlardan dolayı günahı var mı? Peygamber Efendimiz hiç miras bırakmazmış. İkinci sorum çocuk aldıran bir teknik bir cümle kullanmış. Gurre ve kişi tövbe edip gurre ödemesi gerekir mi? Varsa ne kadar ödemek gerekir diyor. Birinci sorusu? Miras. Miras, şimdi peygamberler miras bırakmazdı. Çünkü nehnü me'aşirel enbiya la nüverrit. Ma teraknâhu sadaka. Biz peygamberler cemaati miras bırakmayız. Hiçbirimiz. Bıraktığımız beytül malındır, devletindir, sadakadır. Onun için Fatma anamız bir Hayber'deki arsayı istediği halde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu hadise dayanarak vermemiştir. Ama kendim sen istediğin ihtiyacını göreyim vereyim. Ama o Efendimiz'den kalma durumunda sana kalmaz diye orada bir mesele vardır yani aralarında. Ama bizim için bu söz konusu değildir. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? لَاَنْتَذَرَ işte وَرَسَتَكَ اَغْنِيَا خَيْرٌ لَهُمْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْتَذَرَهُمْ fukara ale yetekeffefunen nas. Sen arkandaki mirasçılarını muhtaç olmayan, ihtiyaçsız bir şekilde bıraksan, bu senin için onları fakir, muhtaç insanlardan dilenir vaziyette bırakmandan daha hayırlıdır. Tabii ki çoluk çocuğa hiçbir şey bırakmamakta da efendim bir mesuliyet olur onlar muhtaç olursa. Ama burada şunu doğru anlamak lazımdır. İnsanın vasiyeti efendim üçte birinden geçer. Yani bir insan dese ki veya noter tasdikiyle bile olsa veya sözlü veya yazılı dese ki ben öldükten sonra şu evim, şuyum, buyum sadakadır, şu vakfadır dese, İslam şeriatı bunu onaylamıyor. Diyor ki üçte birine kadar hakkı vardır. Nedir? Malları ne tuttu? 100 milyar. Bu bunun üçte birine kadarı o vakfa gider. Geri kalan varislere dağıtılacaktır. Ama sağlığımda vereceğim. O sağlığında kim ne aldı? Sağlığında bütün mallarını satsan yesen, çoluk çocuk sana bir şey diyemediği gibi, evet, sen de ondan mesul olmadığın gibi. Hı hı. Tabii israf, müsriflik yapsa o ayrı günahlar, ayrı. Harama sahip verdiysen parayı, onlar ayrı günahlar. Hı hı. Ama bir insan kendi sıkışta darlansa, malı mülkü satsa, ne olacak yani çocuğa bırakmak diye günahkar mı olacak? O zaman kendi sağlığında yaptığı, verdiği, çocuğunun biri hayırlı gözüküyor ona verdi, öbürü içkici kumarcı gözüküyor kötü yolda yiyecek bir hayır yok, ona az verdi, vermedi falan. Sağlığında. Bunların hepsi sağlığında onun hakkıdır. Evet. Ama vasiyet yapsa diyor. Bu vasiyet yapsa dediği zaman zaten İslam onun sınırını koymuştur. Ha bunu noter tasdikiyle veya resmi bir muameleyle efendim tasdik ettirse de bıraktığı malların tümü bir hayra, bir vakfa, bir yere gitse o zaman adam günahkardır. Niye günahkardır? Çünkü bu bunu sağlığında yapmalıydı. Sağlığında yapsa hakkıydı. Sağlığında yapmayıp vasiyete döktüğü için ölümünden sonra kaydı olduğu zaman bu vasiyete girer. Vasiyette de Allah Teala la vasiyete li variz. Çünkü taksimleri yapmıştır. Oğlan bunu alır, kız bunu alır, hanımın bunu alır, kocam bunu alır. Kur'an'da ferâiz taksim edilmiştir. Hiçbir meselenin, namazın, zekatın bile tafsilatına girilmemiş. Mal taksimatı, mal canın yongasıdır. Herkes ihtilaf çıkarır. Zayıf hadisler, şişman hadisler bilmem ne. Oradan amel etmez diye direkt Kur'an'ın metnine Rabbimiz mal dolayısıyla bunu koymuştur. Ferâiz taksimini. Hal böyle olunca senin daha kendi ölümünden sonrası için ancak sülüsten üçte birinden senin vasiyetin geçerlidir. Ama sen burada resmiyete bindirerek işi ama ölümünden sonraya ait olarak tümünü hibe ettin. Evet. Burada günaha giriyorsun. Niye günah giriyorsun? Hakkın olmayan bir şey. Aynı başkasının malını hayır yapman gibidir. Senin bende emanetin var, ben de gidin vakfa vereyim. Olabilir mi böyle bir şey? İşte senin ölümünden sonra o senin üçte bir senin hakkındır. Hı. Sağlığında hepsi senin hakkındır. Ama ölümümden sonra şöyle olsun deme hakkın değildir. Hazali fulan, hazali fulan, şu şunun olsun, bu bunun olsun dersin diyor. Fakat kâneli fulan zaten o gidecek yere gider diyor. Yani senin hakkın yok ki, niye diyorsun ki bu böyle olsun, şu şöyle olsun. Onun için burada ince bir iş var. Yani bu mirasa girmiyor. Bu vasiye sağlığında yaptığında hakları var. O miras değil. Ölümünden sonra yaptığı vasiyet sözlü veya yazılıysa üçte birden geçerli. Evet. Bunun tümünü kalkıp bir yere bağışlayayım derse ne olur? Başkalarının hakkını o vakfa bağışlamış olur. O senin değil ki, oğlunun şu kadar, kızının bu kadar. O onun. Senden çıkmış. Neden? Ölümümden sonra dediğin için. Öldüğün anda zaten onun oldu. Evet. Allah onu ona verdi senin ölmenle. Hocam ikinci soru, çocuk aldıran kişi tövbe edip gurre. Şimdi çocuk aldırırsa tabii kürtaj dedikleri olayda katildir, cinayettir. Ancak tabii ananın ölümü söz konusu olduğunda o da birkaç doktor, Müslüman ehliyetli doktorların işte raporuyla mukayeseli bir tespit neticesinde annenin kesin ölümü söz konusu ise falan, o zaman yani ana yaşayan biridir, diri biridir. Başka çoluk çocuğu var, kocası var, anası babası var ama bu çocuk daha dünyaya da gelmediği için o zaman annenin hayatı tercih edilir. Amma ve lakin öbür türlü şeylerde, keyfi işlemlerde çocuğu aldırmak cinayet sayılır. Hal böyle olunca da Ona ne düşer? Hurra düşer. Hurra dedikleri yani efendim 10 deve mi ne? Bunu şimdi hesap ediyorlar. 4 kilo altın. 4 kilo altın bilmem 48-49'lardaydı. Eder sana 195 küsür. 190 bilmiyorum 8 mi ne? 1000 lira şimdi yok milyar. 190 milyar 1000 lira 1000 milyar mı oldu? Onlar da kafam. Milyar oldu şimdi. Milyar 1000 lira oldu şimdi. Öyle şimdi mi? Parasıyla evet. He. 1 milyar 1000 lira yani. Şimdi. Tamam. Peki hocam şöyle. O zaman ne oluyor? Onun şeyi diyeyim sana. Efendim. Onda biri. Yani bu diyet, cinayet bedeli gibi bir şey. Bu çocuğu aldırdı diye. Bunun efendim, yani adam öldürseydi neydi? Diyet 4 kilo altın. Bunun 20'de biri olursa ne eder? İşte 10 milyara yakın bir rakam olur. Efendim. 20'de biri diye bunun tekrar bir onayını da alalım. Yani bir istişare yapalım ama rakamlar üzerinde tam hesabı bilmiyorum. Ama bu parayı kime verecek? Yani kendi aldırdı ya, bu parayı da ödemek zorunda kaldı diye. Kime verecek? O çocuk yaşasaydı ona kim varis olacaktı öldüğünde? O çocuğun varislerine verecek. O çocuğun varisleri kimdir? Babasıdır, babaannesidir, dedesidir vesaire, kardeşleridir. Ama ana bu cinayete razı olduğu için, bilfiil yaptırdığı için veya en azından razı olduğu için o mahrumdur. Anası da varisidir ama o katil mahrumdur mirastan. Evet. Ama babası da razıydı, onay verdiyse, beraber aldırdılarsa baba da mahrumdur. Rızadan dolayı. Ama bu işe razı olmayan, yani haberi olmayan, çocuk yaşasaydı ona kimler varis olacaktı? Şimdi çocuk öldü. O varisler kimse, o para o katli işleyen ve razı olanlar tarafından, yani razı olan derken sokaktaki razı olan değil, orada müdahalesi olan yani baba gibi. O izin vermeden olamıyor mesela. Öyle bir rızası olan da ona dahil olduğundan onlar cinayet işleyen hükmünde mirastan mahrum olurlar. O çocuk yaşasaydı varisleri kim olacaktıysa o hurre parası onlara veriliyor. Peki, yani bedelini, ahirette bir mesuliyetten kurtulma vesilesi olsun diye. Peki bedelini ödeyeceğini düşünerek ya işte ben hurresini öderim. Olmaz. Bunu yaptıysa şimdi tövbe imkanı arıyorsa. Yoksa öbür türlü neye benzer? Pişmanlıkla olan bir şey. Ben yani. 100 sopa yemeğe razıyım, öyleyse zina edeyim. Olur mu öyle bir şey? Yani cezasına katlanırım hesabıyla haram işlenir mi? O zaman da adam parayı şey yapsın, toparlasın, bir adam öldürmenin diyetinden, zengin adamsa 10 kişiyi öldürsün. Nasıl olsa kaç trilyon ödeyebilir? O hepten, hani şimdi mahkemelerde de var ya, bir vardır hazırlık yapmadan kafası birden sinirlendi, adamı vurdu. Bir de vardır ki planlı vurdu. Öbür türlü ayağına sıksa 3 ay yatıyor. Planlı yaparsa cami kapısında şu saatte gelir, şuna bir kurşun atayım hesabında 4 sene yatıyor. Yani bu bir teşbihte hata olmasın da, bu şimdi ben nasıl olsa bu parayı tedarik ettim, bunu ben öderim hesabı yapan, suçu daha ağır olur. Allah'ın dinde günah vebali neden ki? Bile bile yapıyor yani. Yani böyle bir... Bu başına gelen, sonradan duyduğu... Vicdan azabı çekiyor, tevbe etmek istiyor. Ha yani bunun tevbesi yani estağfurullah lan olmaz demek istiyorum. Sadece. Estağfurullah bir şıkkıdır. Ne gibi? Adamın işte parasını gasp eden gibi. İstediği kadar istiğfar etsin, onu da geriye iade etmek gerektiği gibi. Bunda da böyle bir ceza tespit etmiş İslamiyet. Evet. Ama hiç imkanım yok, param yok, elim yok, fakirim, fukarayım, ödeyecek halim de yok. Artık Allah kerim, çok istiğfar edecek, çok tövbe edecek, ağlayacak, sızacak, imkanı olursa verecek. Olmazsa da Allah görüyor. Artık mecbur yiyecek içeceği kadar zaruretini zor karşılıyorsa ona ne yapalım? Hocam büyü ve benzeri şeyler var mı diye yıldıznameye veya bu tarz şeylere başvurmak caiz midir? Büyü ve benzeri şeyler vardır. Olmaz olur mu? Hayır, kişinin üzerinde var mıdır diye yıldıznameye bakması. Bakması onlar caiz değildir. Çünkü yıldızname kendi adından ananın adı tutuyorsa herkes aynı yer çıkıyor. Zaten kaç şey var onun? Burç 28-29 işte şey. Günler hesabıyla falan. 12 burç. 12 burcun üzerinden gidiliyor. Ananın da, kendi adına ananın adını da tuttuysa 12 burçtan birine düşüyor. Herkese 70 sene yaşayacağın yazıyor. O burca düşenlere. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu nasıl bir ilim şey edecek, verecek yani insana bir bilgi vermez. Kayıptan haber aramaya sormaya girer, haram olur. Yıldızname çünkü bir şey değil yani. Hani şimdiki güneş ne zaman tutulacak, ay ne zaman tutulacak gibi hani yıldızların uzaydaki hareketlerinden yola çıkılarak ilmi bir tespitlere dayanarak bu bir sene sonraki hesap çıkar, takvime bile yazılır işte rezil olunmadan da o anda o güneş tutulur. Yani o gayba da girmez. Çünkü bir hesaba girerse, bir ilme girerse, bir tecrübeye dayanırsa falan falandır. Ama bu şimdi hiç öyle bir şey yok ki ananın adıyla kendi adını tutsa aynı burç çıktığı zaman da aynı şeyler herkese kalıptır yani. Bu nasıl bir şeydir? Hangi ilmi veriye dayanıyor? Onlar caiz olmaz. Evet. Hocam ben şu mezheptenim demek küfürdür. Her mezhepten kokteyl mecburidir. Namazda Arapça okuyamayan manasını okur. Onu da yapamazsa Allah'a düşünsün yeter deniliyor. Az evvel değinmiş olduğumuz yok, konular. Yok asla böyle bir şey caiz değildir. Efendim her bir mezhebe bağlayayım demek küfür müymüş? Evet. Tövbe estağfurullah. Onu öyle bir şey dediler geçen de şirktir falan bir şeyler demişler yani. Bir ilahiyat profesörü. Yani Yaşar Nuri Öztürk'ten naklettiler falan. Ben kendim duymayınca bu işlere biraz şeyli yaklaşıyorum. Ya duyacağım ya kitabında okuyacağım. Kendim ya yazısında okuyacağım yani. Duymadım ama bana gelen habere göre böyle şirktir, küfürdür. Ya bir mezhebe bağlayayım demek nasıl şirk olsun ya? Yani o mezhebin müçtehidi, sahibi. Şu anda bile ben şu hocaya bağlayayım diyorsun. Sana gavur mu diyeceğiz? Bu hocaya bağlayayım. Bugün dünyada bütün cemaatler illa bir hocası vardır. Ben ona müntesibim, ona intisaplıyım, ona ittibalıyım. Biatlıyım, bağlayayım. Yani bu çok milyonlarca şu anda 1,5 milyar İslam aleminin 1 milyara yakınının bir hocayla irtibatı, intisabı vardır. Dünya çapında yani. Ki bazı gruplar diyorlar hani onlar şirk yapıyor da diyorlar. Ya öyle o gruplar çok azınlıktır. Evet. Geri kalan Cevad-ı Azam en büyük kalabalık Ehl-i Sünnet'in cumhuru illaki şu anda bile yani bir alime bağlı olarak hareket eder. Evet. Hal böyle olunca onlara şirk diyemiyoruz da İmam-ı Azam'a bağlı olana şirk diyeceğiz. Yani İmam-ı Azam çok yüksek tabakadadır. Hata payı çok az. Hani peygamber olmadığı için bir hata payı koyalım. Ve lakin şu andaki hocaların çoğu oho bir günde 40 hata yapma ihtimali kuvvetlidir. İmam-ı Azam mıdır onlar? Evet. Hal böyle olduğu halde bugünkü bir hocaya bağlayayım diyene sen şirktesin diyemezken aksi takdirde 1,5 milyarın 1 milyarına 700-800 milyonuna gavur demiş oluyorsun. Ya onlar gavur değilse de gavurluk sana dönüyor. Hadis-i şerife göre. Müşriktir dediğin diye adam müşrik değilse ne oldu? Şirk söyleyene döndü. Yani şu anda bile bu kadar kalabalığı tekfir etmen, kafir demen gerekiyor bu görüşte olan. Ki bu mezheplen de aşağı indim. Çok da aşağı indim. Falan hocaya bağlayayım diyen. E bu sefer nasıl hani 4 mezhepteki müçtehide bağlayayım diyene şirk denir? Allah muhafaza bunu diyen müşrik olur. Çünkü neden? Bu Müslüman adama müşrik diyor. Burada büyük tehlike var. Ondan sonra ne diyor? Kokteyl mecburi. Kokteyl mecburi değildir. Velakin zaruretler olduğu zaman müsaadelidir. O da 4 mezhep içinde kalmak şartıyla. 4 mezhep çünkü oturmuştur, tasdik görmüştür ümmetten. Geri kalan kenarda kavlu kıyıl olur. Şaz, görüş onu o tasvip olmamıştır. Bu zamana kadar bize intikal etmemiştir. Bunların da işi o şaz hiç asla olmuyor. Yani bir imamdan nakledilmiş, hiç tatbik edilmemiş. Onu kaldırırlar, televizyonda ekrana getirerek böyle de bir görüş var. Hı. Halbuki 4 mezhebin içinde yok o görüş. Ama 4 mezhebin dışında görüş arıyorsan öyle de görüş çok bulursun. Ama onlara ümmet hiç itibar etmemiş, işletmemiş onları. İşletilmemiş hesaplar onlar. Evet. Onun için mutlaka 4 mezhepten birine bağlanmak şarttır. Zarurettir, mecburidir. Zaruret olursa birbirinden istifade edilme imkanı ve kolaylığı zaruret dahilinde vardır. Efendim, öyle keyfi kokteyl denmek istiyor bu. Bu kesinlikle haramdır. Telfik olur. Yani dördünden de huruc olur. Çıkış olur. Çünkü öyle bir hal gelir ki oradan kan aldırır. Efendim nasıl olsa abdestin bozulmadı Şafii'ye göre. Oradan hanımına elini değer. Hanefi'ye göre bozulmadı. oradan şu, oradan bu derken dört mezhebe göre de abdestsiz olur bu sefer. Tutar tarafı yok. Yani o kokteylin getirdiği nokta orasıdır. Allah muhafaza buyursun. Amin. Baş bir şey daha mı dedin? Namazda dedi Arapça okumak. Ha, Arapça okumak şarttır, farzdır. Arapçanın dışında, çünkü Kur'an Arabidir. Bilsen Arabi mübin. İnne enzelnâ Kur'an-ı Arabiyya. Biz Kur'an'ı Arapça indirdik. Kur'an Arabidir diyor ayette. Öbür ayette de diyor fakrû mâ teessere minel Kur'an. Namazda Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Yani hangi sureyi biliyorsanız. Ama Kur'an'dan okuyun diyor. Evet. Kur'an olması için de ne diyor? Kur'an-ı Arabiyya. Arapça olan Kur'an'dır. Türkçe olan, Farsça olan, İngilizce olan tercümedir, çeviridir. O Kur'an denmez. Çünkü o çevirisini abdestsiz, kusursuz tutarsın. Arapça metin yoksa. Çünkü Kur'an değildir. Evet. Kur'an olmayanı nasıl namazda okursun? Yani o mecburidir. Yoksa işte bilmiyorsan düşüneceksin. O şudur. Adam yeni Müslüman olur. Hemen de Müslüman olur olmaz namaz farz olur. İkindi namazına 10 dakika kalmış. Adam yeni Müslüman olmuş. Öğleni kılması farz oldu şimdi. Sabahı olmadı. Çünkü onun vakti çıkmıştı o kafir iken. Ehil değildi farziyete. Ama şimdi öğlen namazı çıkmadığı için Müslüman olduğu anda o namaz farz olur. Ona hemen bir işte abdest namazı öğretecek falan. Nasıl sure öğrenecek? İşte o zaman Türkçe'de işte hamdolsun bütün alemlerin Rabbine falan, o namazı kurtarmak için yani. Öbür namaza kadar bir Fatiha öğrenecek veya iki namaz, üç namaz arasında artık. Hemen ilk işi onu öğrenmektir yani. Namaz caiz olacak kadar Fatiha falan. Ama o arada kafası kalın olur, yaşlı olur, şu olur, bu. Bir öğrenene kadar iki üç ayet. O arada Türkçe manayla İmam-ı Azam'ın verdiği fetva da Farsça caizdir dediğiyle o husustadır. Ama hemen Kur'an okumaya kabiliyetli, elverişli olduğu anda daha namazı diğer lisandan caiz olmaz. Yani ona bakarsan işte düşünmek dediği de şudur. Adam hiç 2-3 dakika kalmış hiçbir şey ne? Alemler Rabbine hamdolsun falan, onu nerede öğrenecek ki? Kitaba baksa, zaten yüzüne baksa namaz caiz değil. Meale bile. Oradan okunmaz ki. O ne yapacak? İşte o zaman işte Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber, Allahu Ekber falan. Hani o namazın vakti geçmeden sırf zikirle falan. Bunlar vardır ama o son dakikada hiç Besmele Allah diyecek kadar vakit kalmış. Bir Fatiha'nın Türkçesini bile söyleyemiyor falan. O onlarla alakalı. Evet. Sen kalkıp da bunu manasını anlasanız daha iyi olur. Türkçe söylesen, okusanız daha iyi olur. Böyle saçmalık olabilir mi? Sen Fatiha'yı biliyorsun, Sübhanekesin, şusun, bu teayyat. Bilmelisin, bilebilirken böyle namaz caiz olur mu? Asla olmaz. Hocam, sarı hastası oruç tutabilir mi? Birkaç soru var, ben bunları teker teker size yönelteyim. Yani sarı hastası niye tutamasın? Tutar maniyse eğer. Yani doktorlar tarafından rapor veriyorsalar ki Müslüman doktorlar tutamazsın. Yani çünkü onun ilacı vardır, onu almazsa, saat aralığıyla şunu yemezse, şunu içmez falan, bayılacak mayılacak. Ha öyle bir durumlarda doktordan izin olursa tutmaz. Fidye verir. Fakirse de fidye de vermez. Allah sormaz. Ama öbür türlü yani kendi keyfine göre, çünkü sarı her gün tutmaz ki. Ama baygınlık durumunda falan, yani işte bayılırsa falan, o ayrı bir şey. Yani ondan sonra güne gün kaza etmesi gerekebilir falan. Ama şimdi bazı insanlar oluyor, her gün bana bu vuruyor diye derse onun durumu farklıdır. Yani onu bir net sorsun bize. Evet. Yani bu oruç tutabilir mi? Ben ne bileyim, doktor muyum yani şimdi? Orada onu diyecek ki işte bana şöyle oluyor. Her gün vuruyor veya şunu içmem lazım veya ben orada bayılıyorum. Ne yiyor muyum, içiyor muyum bilmiyorum falan falan. Kendimden geçiyorum yani. O zaman o ayrıntı gerekiyor. Evet. Eşim eskiden sigortalıydı. Daha sonra sigortası yok. Sigortası gitti diyor. Bir dakika. Şey, nerede Barış? Çağırın onu. Şimdi bir kez daha ben daha sonradan sigorta yaptırsam, yani dışarıdan kendim ödesem caiz midir diyor. Eşimin sigortasını kendim ödemeye devam etsem herhangi bir kurum içerisinde. Eşi sigorta mı yaptırmış? Daha evvelden sigortalıymış eşi. Bir yerde çalışmış. Evet. Şu an eşi ev hanımı, sigortalı değil. Tamam. Ben dışarıdan ödeyebilir. Çünkü orada parası zayi olur. Orada parası kaldı. Onun üzerine tamamlayaraktan hakkını alması için cevaz var. Evet. Yani ödeme yaptığı için evvelce. Onlar çünkü hepten bu sefer kaybolur. Bu hakları. Onu korumak için müsaade ediliyor. Aynı kişi. Ben Diyanet'te din görevlisiyim. Eşim çarşaf giyiyor. Kurumda da bu sıkıntı oluşturuyor. Eşim çarşaf yerine Diyanet, farklı bir... Diyanet'te öyle bir sıkıntı yoktur. bizim tanıdığımız binlerce imamın eşi çarşaflıdır. Bugün çarşaf kanunen serbesttir. Evet. Kanunen serbest olan bir şey. Yani bu çok özel bazı yerlere efendim giriş çıkışta bunlar kontrol ediliyor. Türkiye'de bir kurum iki kurum çıkmaz. Evet. Yani okullarda vesairede. Hal böyleyken sen bu bahanedir. Yani evet. Din, diyanette hiç böyle bir sorun biz duymadık. İnsanların hanımlarının memur değil hanımı kıyafetine karışması diyanet için çok boyun aşan bir şeydir. Yani bu diyanete iftira da olabilir. Bundan dolayı buna zaten müsaade yok. O kendi şey yapıyor. Ben de bir yandan soruyu sizinle paylaşayım hocam. Kayınpederim orucun ilk cuma günü başka bir camiye giderken kaza geçirdi ve ertesi cuma öldü diyor. Oruçlu ve abdestli olarak öldü. Acaba şehit mi? İnşallah şehittir. Ramazan'da mı? Evet. Ramazan. Yani Ramazan şerifte ölmesinin fazileti vardır. Kabir azabından, mümkâneki sualinden bir muafiyet durumu söz konusu oluyor. Trafik kazası abdesti var. Oruçlu. Abdestli. Öğlenin cenaze namazına Cebrail aleyhisselam katılır. Onun için cünüp bile olsanız bari bir abdest alın diyor yatmadan evvel. Yorgunsanız, gusledemiyorsanız bari namaz abdestiyle sonra yıkanırsınız sabah kalkıp namazdan evvel. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam abdestsiz öğlenin cenazesine gelmez mesela hadis-i şerif var. Ondan sonra oruç. Oruçla ilgili meselede ne diyor? Efendim insan oruçlu öldüğü zaman mahşere oruçlu kalkar. İftarı cennette açar. Çünkü ne hal üzere ölürse o hal üzere dirilir. Büyük müjdeleri var. Allah rahmet etsin inşallah. Amin. Hocam geçmiş olsun. Allah şifa versin. Hocam bu hurre 20'de bir tamam. Bir de sara bayılırsa bayılan adam orucu bozuluyor mu? Sara hastası. Bir yandan hocamız bir konuyu danışıyor. Değerli izleyicilerimiz. Bir bakın da bize bir. Hocam geçmiş olsun demiş bir takipçimiz. Allah razı olsun. Saça siyah Hint kınası yakmak caiz midir? Siyah olduğu için caiz değildir. Evet. Kına caizdir, hatta sünnettir, hatta teşvik var. Beyazlığınızı bile kınayla giderin ama işte o sarı kınanın rengiyle. Yani siyah renk olduğundan evet. Harama girer. Bir de demiş ki Türk malı kola içmek caiz midir? İçilebilir mi? Yani biz ona da genel gazlı içecekler faslından görüyoruz. Gazlı içeceklerin tümü hakkında söyledik. Yani şüphe var. Ama haram diyemeyiz. Çünkü alkol meselesi onlarda da var. Yerlilerde de var. Evet. Yerlilerde de var. Hatta İslami geçinenlerde de var. Hı-hı. Çünkü onu o zaman zannedersem Milli Gazete manşete mi çekti falan buna bilgi verin, cevap verin bu işe falan. Ne tekzip geldi ne cevap geldi. Hala ümmet bilgilendirilmedi. Hı-hı. Yani onun için şüpheden hali değildir o iş. Ama haram demek de zor iş. Haram diyemeyiz. Evet. Takvaya gelmez. Blue çağına ermiş, 7. sınıfa gidecek olan kızım okula gidip gelirken başını örtecek, okulda açacak. Bundan dolayı çok üzgünüz. Üzgünüz hepimiz ama tabii orada mecburi eğitimse Allah mazur sayar. Onu mecbur edenlere sorar. Evet. Halka mecburi yasalara uymak zorunluluğu vardır. Para cezası, hapis cezaları vardır. Bundan dolayı halk Allah katından mecburi eğitimde olan bu gibi olaylardan dolayı gider gelirken mi diyor? Gider gelirken başını örtüyor, örtüyorlar, okula giderken başını açıyor diyor. Evet, orada mecburi eğitimse, kendini mecbur ettiğin değil yani. Devletin mecbur ettiği yaşlar. 8 yıllık yani orada eğitim. Ne yapacağız yani? Evet. Çaresi olmayan şeyde fıkıh ne yapsın mazeret olduğu zaman? Evet. Yani o ona Allah sormaz. Hafız Fatih dualar ediyormuş size. Sizden de dua bekliyormuş. Allah razı olsun. Dinimizde birinin evlenmemesi için nasip bağlama diye bir şey var mıdır? Yoksa hurafe midir? Varsa bunun izalesi için ne yapılmalıdır? Öyle bir şey vardır. Hurafe değildir. O büyüye girer. Hı. Yani kısmetini bağlamak da bilmem ne. Bu Allah sebepler yaratıyor. Bu büyü hakkında bir iki konuşmam vardır. Fetvalara biri bir saate yakındır. Diğeri belki yarım saattir bu çözüm için. Onları ben 2-3 defa izah ettim. Evet. Oraya baksınlar. Çünkü Allah-u Teala diyor, "Müferrikûne bi beynel mer'i ve zevci." Harut'la Marut'tan diyor, büyü ilmini öğrendiler, karıyla kocanın arasını ayırdılar. Bu Bakara suresi. Ama ve ma'am bi darine bi min ahadin la biiznillah. Allah'ın izni olmadan zarar veremezler. Yani ben yaratıyorum. Tesiri yaratan benim. Benden başka yaratan yok diyor. Ama sebep olan büyü yapandır diyor. Ona da onu soracağım. En büyük günahtır buyuruyor. E Allah niye yaratıyor bu işi? E niye yaratıyor? O zaman da kurşuna da öldürme şeyini o yaratıyor. Yoksa kurşun öldürmez. Ama şimdi adama kurşun sıktığı zaman ölümü yaratan Allah'tır. Allah ölüm yaratmasa adam ölmez. 50 kurşun sıksan yaşar. Ama öbüründe şey patlatsan mantar tabancası heyecan bir de bak kalpten gitti sesten. Yani demek ölümü yaratan Allah'tır. Ama orada bir adama suikast yapan, kurşun sıkan varsa da o sebep olarak ondan sorumludur. Allah niye bu kurşuna bu öldürmeyi sebep etti? Böyle bir şey olur mu? Yani o imtihan alemindeyiz. Ona şehitlik yazacak. Günahların kefaret olacak. Derecesi âli olacak. Buna burada katillik yazacak. Buna büyük azaplar yazacak mesela. Büyü de bunun gibi. Yani büyü Allah'ın izniyle tesir edebilir. Allah yaratmadan tesir zarar veremez. Ama haktır. Kısmet bağlamak da büyük kısmında faslındandır. Çok büyük bir vebaldir. Günahdır. Çözümü için ne yapmak lazım? Normal. Büyüleri çözen tarifeler, dualardan, zikirlerden tavsiyelerimiz olduğu için o aynı bunda da o geçerlidir. Evet. Duaların manasını anlamadan faziletine inanıp okusak yeterli olur mu? Yine namaz dışında olur. Gerekir. Namaz dışında olur. Namaz evet. Dışında da Arapça bilen Arapça okumalıdır ama manasını da tercümeden kafasında hazır bulundurmalıdır. Faziletlisi, en faziletlisi budur. Ama Arapça okuyamıyorsa mesela ben şimdi Seyyidül İstiğfar okuyacağım. İstiğfarların Efendisi'ni Arapça da bilmiyorum. İşte o zaman Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni onu demesin. Çünkü Türkçe harflerle olsa o halak deniyor olur. O yarattığın yerine tıraş ettin olur. Evet. Ha ile ha arasındaki mana değişmesine bak. Hal böyle olunca onlara Latin harfleriyle Arapça okumalarını asla caiz görmüyoruz ve tavsiye etmiyoruz. Evet. Ama ne yapıyoruz? O zaman diyor ey Allah sen benim Rabbimsin, beni sen yarattın. Bu mana olarak okunur. Çünkü namaz dışında olduğu için Allah Teala her dilden anlar. Sevap da umulur. O verilen müjde de o hadiste ne varsa işte cehennemden beraat yazılır veya günahlar affolur gibi peşine gelen müjdelerin de hasıl olması kuvvetle umulur. Evet. Ama yine de Arapçasını öğrenmeye çalışmalıdır yani. 10 senedir çocuğum olmuyor. Tüp bebek caiz midir diyoruz. Tüp bebek caiz olması şartlıdır. Şartlara bağlıdır. Bu Usta Arifan dergisinde detaylı bir Fatih Kalender Hoca Efendi yazısı çıkmıştı. İnternette de zannederim cübbelahmethoca.tv'de o yazılar duruyordur. Dergilerin içeriği. Oradan o yazılara baksınlar. Yani bir iki gün bir tamirat var falan dediler sitede ama artık onu takip etsinler bir şu iki gün içinde. Çözüldü hocam. Serverlarla alakalı bir tamirat vardı. İnşallah ona takip edip oradan baksınlar. Yani tüp bebek kayıtsız şartsız caiz demiyoruz. Mukayyettir. Çünkü neden? Eşinin nikahlı olanların spermi kullanılacak. Başkasından alınmayacak. Kadının avretine erkek bakmayacak. Ondan sonra efendim böyle bazı şartlar dahilinde sperm karışma tehlikesi işte şüphesi olmayacak vesaire. Bu şartları oradan şey yapması lazım. Takip ederse o şartlar dahilinde caizdir. Evet. Bir takipçimiz demiş ki kızlar okumazsa kadın doğum doktoruna nasıl gideceğiz? Kızlar okumazsa derken okunmaya karşı değiliz ama erkekler arasında kadın erkek karışık. Bir de başını açma mecburiyeti. Gel buna fetva ver. Yani şimdi erkek doktora kadının muayene olması, kadın doktor yoksa erkek doktora kadının muayene olması caizdir. Ama gel diyebilir misin ki erkeklerin arasında ne olursa olsun kadının başını açması caizdir? Onu diyemeyiz. Ama bu gibi haramlar olmasa, ondan sonra kadınlar kendi aralarında hocaları olsa, yöneticileri olsa okusalar buna müsaade vardır. Ama şu anda böyle bir düzen olmadığından da mecburinin dışında gidip kız başını açsın da okusun, doktor olsun biz bunu diyemeyiz. Çünkü o, öbür taraftan zaten dünya kadar bu vaziyette okuyan var. Kadın doktorundan da bol bir şey yok. Şimdi orada o kadar insan yani o günahına razı olarak yani razı demeyelim. Razı olmak küfür olur, inkar olur. Razı demeyelim. Yani günahını bilerek, evet. Günahını bilerek girmiş, okumuş, doktor olmuş. O zaman biz kadına demiyoruz ki biz de kadın doktor arıyoruz hanımımız için. Hı hı. O zaman biz ona demiyoruz ki bu saçını açık okuduğu doktor oldu onun için buna gidilmez, erkeğe gidin. Öyle bir şey olur mu? Bu hangi yoldan okuduysa okudu, bu kadındır. Ona gidilir. Ya dolayısıyla eksik yok ki. Fazla var. Dünya kadar kadın doktor. Zaten o şeyi bilerek yine de gidip yani haramdan sakınmayarak doktor olan çok. E şimdi haramdan sakınanlara da siz de doktor olun da efendim başınızı açın. Niye diyelim ki? Zaten böyle bir ihtiyaç şu anda yok. Söz konusu değil bu soru. Hı hı. Bir defa şu anda böyle bir efendim ihtiyaç yok iken bu sorunun sorulması abes. Bir. Hani kadın doktor olmasa da. Ha abes. İkincisi olmadığı zamanda da zaten erkek doktora zaruret miktarı müsaade var. Hocam ben bir mürşide tabiyim. Mürşidimin kamil olduğuna inanıyorum. Fakat mürşidin günahlardan alıkoyma derecesi nedir? Ben iş yerinde çabuk kızıyorum, bela okuyorum. Yani Allah Teala sakinlik versin. Amin. Mürşid günahlardan ancak Allah koruyabilir. Mürşid günahlardan koruma gücüne sahip değildir. Ancak Allah'ın tasarrufu varsa, yani Mevla müsaade ederse, yani Mevla müsaade ederse müsaade ettiği kadarla sınırlı gelir onun ruhaniyeti mesela. Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha validemiz musallat olunca, zina teklifinde zorlayınca Yusuf suresinde belirtildiği üzere ne yapmıştır? Yakup Aleyhisselam duvarda görünmüştür. Hı-hı. Parmağını ısırarak sen peygamber olacaksın, deftere kayıtlısın, enbiya defterine nasıl yaparsın falan onu uyarmaya çalışmıştır. Yine Züleyha validemiz bayağı zorlamalar yapınca, baskı da kurunca üzerinde, o çünkü köle olarak satılmıştır sarayda. Bu sefer artık durum ciddileşince Yakup Aleyhisselam'ın gelerek göğsüne vurup şehvetinin parmak uçlarından çıktığı rivayet edilir. Hı hı. Bu gibi rivayetler, ben Rabıta ile ilgili bir eserim vardır. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Onu okuyan o kadar ufku açılır, o kadar ufku açılır. Hiçbir yerde okuyamayacağı ilimleri görür o kitapta. Orada bu deliller kaynaklarıyla tefsirlerden nakledilmiştir. Yakup Aleyhisselam nasıl görüntüde vurup da göğsüne ona mani olduğu sabittir. Bu peygamberlere mahsus bir şey değildir. Peygamberlere özel olmayan şeylerde veliler ve varisler de onlara tebaiyet tarikiyle aynı makamlardan hissedardırlar. Asaleten değil, vekaleten. Hal böyle olunca efendim Hazreti Ömer'in şeye müdahalesi Sariye'ye. Ya Sariyet el Cebel el Cebel, Medine'nin minberinden İran'daki ordunun komutanına dağdan sakın, dağdan sakın diyerekten bu bir keramettir. Evet. Evliyan kerameti haktır. Bu sahabeye mahsus değildir. Sahabe de evliyadır zaten. Peygamber değildir. Evliyanın üst sınıfıdır. Bundan dolayı yani nasıl ki oradan oraya müdahale edip de Sariye'de o sesi duyup da sahabe-i kiram o hutbenin saatini vaktini not edip Sariye gelince soracağız dediler. Cep telefonu yok ki o anda ne oldu sorsunlar. Hı-hı. Geldiğinde ne diyor? Düşman arkadan sarmış, haberimiz yok. Hazreti Ömer'in bir sesi geldi, biz arkaya bir baktık. Kurtulduk demiştir. Dolayısıyla mürşidin, velilerin Allah'ın izniyle, müsaadesiyle ve verdiği yetki kadar sınırlı evet. Efendim müritlerine, kendilerine gönül bağıyla bağlı olan insanlara bir himmeti, yardımı olmaz söz konusudur. Bu kabul edilir bir şeydir ama şu adamda var mı, şu mürşitte var mı, bu velide var mı dediğim mi? Müşahhasa indirilmekte biz ona kitapta yazmıyor. Biz ona nasıl fetva verelim? Evet. O senin ona bir itikadın vardır, üstü zanın vardır. Ama biz bunu efendim şu adamın vardır, şu adamın yoktur deme safhasına indiremeyiz. Hı. Ama genel manada velilerde ve mürşitlerde, evsafı tutan mürşitlerde vardır. Ama bazısı olur ki velidir, Allah ona o tasarrufu da vermeyebilir. Onu da bilemeyiz. O yine kendisi şeytandan Allah'a sığınsın, dualarda bulunsun ve sakinleştirici zikirlerle kalbi yatıştırsın ki bu öfkeden kurtulsun. Evet. Çok değerli takipçilerimiz, sizlerden gelen soruları bir yandan hocamıza yönelterek cevaplarını aramaya çalışıyoruz. Cübbelahmethoca.tv internet sitesi ve lalegülfm.com internet siteleri aynı server'ı kullanıyorlardı ve bu vesileyle de serverlarda meydana gelen arıza nedeniyle 3 günlük kısa bir gecikmeyle medyalarımızı sizlere ulaştırıyoruz. Fakat şu an rahatlıkla takip edebilirsiniz değerli hocalarımızın sohbetlerini. Daha sonra bant kayıtlarını ya da görüntülerini Cübbelahmethoca.tv TV internet siteleri ve lalegulefem.com internet sitelerinden rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bir yandan sizlerin hocamıza yöneltmiş olduğunuz fıkhi ve itikadi soruları hocamıza sormaya devam ediyoruz. Şimdi araştırdık şeyi. Evet. Sara durumunu. Eğer baygınlık söz konusuysa, oruca niyet etti, oruçluyken bayıldı. Niyeti ayıkken yaptığı için baygınlık orucu bozmaz. Evet. Güne gün müne gün kazada gerekmez. Ama baygınlık günlerce sürdüyse, yani ertesi güne de geçtiyse, ikinci gün, üçüncü gün, onlarda niyet edemediği için, çünkü her günün orucu kendinedir, niyeti kendinedir. O bayıldığı gün niyetliydi, o günün orucu tamamdır. Baygınlığı uzadıysa, o günlerde niyet edemediği için baygınken, evet, onları tutmamış olduğundan güne gün tutacaktır. Evet. Bir başka soru, oldukça geniş yer bulan bir soru. Dinler arası diyalog... Yani Sara hastalığı, gitme gelme olmuş internette de, onun için tekrar ettirdiler. Evet. Sara hastasından bahsettik. Bayılan Sara hastasından. Bu kişi oruca niyet etti Ramazan günü. Niyetliyken bayıldıysa o gün orucu bozulmaz, tutmuş sayılır. Ama baygınlığı uzun sürüp de ertesi günlere geçerse, o günlerde imsaktan evvel, yani o günlerin orucuna diyelim, ayık vaziyete gelmediği için, niyet edemediği için o günler oruçlu sayılmaz. Tamam, bir şey yemedi içmedi ama niyet şart. Niyet edemedi ki, baygın devam etti. Evet. Yani bayıldığı günün orucu sayılır çünkü o gün niyetliydi zaten, ayıkken. Evet. Öbür günlerden ki orucu güne gün tutar. Hocam da bir yandan sıhhi meselelerden dolayı kan veriyor şu anda. Herhalde kan ölçümü gerçekleşecek. Şeker tahlili yapıyorum bazen çünkü düşüyor, bu sefer yanlış bir şey konuşurum. Beyinde bazen şey yapar. Allah şifa versin. Allah hocam razı olsun. Bu vesileyle ben de Lale Gül Efem ile alakalı bir iki konuyu sizinle paylaşayım. Biliyorsunuz. Şimdi sorular isterseniz şey yapayım. 76'ya düştü. Evet. Şekerim şu anda ölçtüm. 76'ya düştü. Biraz şey yaptı bana. Sallantı yaptı. Ne kadar soru kaldı? Hocam soru oldukça çok var. Şu sayfayı bitirelim o zaman. Tamam. Yani şu kadar. Onları kısa kısa bitirelim. Kaldı. Peki hocam. Hocam dinler arası diyaloğu tasdik etmenin hükmü nedir? Diyor bir. Ne onun kısmı vardır. Dinler arası diyalog derken papazlarla, hahamlarla görüşelim, İslam'ı tebliğ edelim dese bunda bir sakınca yok. Ama gidelim onlara da siz de haklısınız, siz de cennete gireceksiniz denirse o kafirliktir. Evet. O kafirliktir. Tamamen şirktir. Onun hakkında kitabımız vardır Arifan Yayınları'ndan. Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Evet. Burada reddiyeler yapılmıştır isimleriyle, kimler olduklarıyla. Efendim işte onların hepsini o kitapta bulabilirler. Yani mesela bir Ahmet Şahin'in Amentü'de ittifakımız var. Yahudi Hristiyanlarla imanımız aynıdır demez. Kabul edilemez. Bir işte Hayrettin Karaman'ın bugün Yahudi Hristiyan var ama kafir olmayanı da var onların. Peygamber'e inanmadığı halde bizim peygamber. Yani bu söz kabul edilemez. Evet. Yani diyaloğun boyutu vardır. Ama ben hahamla, papazla görüşürüm, tebliğ ederim, o bir şey der, ben bir şey derim. Ortada bari birbirini vurup kırmayalım, işte bir teröre karşı bir birlik olalım da hani birbirini öldürmeler, provokasyonlar olmaz falan, bunlar görüşülebilir. Peygamber Efendimiz'le nitekim gayrimüslimlerle görüştükleri vardır. Ama hiçbir zaman sizin dininizde haktır, siz de cennete gireceksiniz der mi? O zaman onlara tebliğinin ne manası kalır? Kalın dininizde demek olur o. Evet. Kelime-i tevhid söylemeden ölürsem benim sonum ne olur diyor. Eğer komadaysa söylemese de evvelce ayıkken söylediğine itibar edilir. Sorun yok. Ayıkken zikreden, söyleyen, sonra baygın oldu, aklı gitti, bunadı veya komadan, bitkisel hayattan gitti. Bunda hiçbir sorun yoktur. Bu ayıkken söylüyordu çünkü. Evet. Amma ve lakin, adamın aklı başındayken kalkıp sen de ona telkin yapıyorsun, la ilahe illallah, la ilahe illallah, de dememek lazım, zorlamamak lazım. Çünkü onda can havliyle demiyorum dese kafir edersin adamı. Onun için öyle de diye zorlamamak lazım. Ama yanında, lakkınû mevtâküm la ilahe illallah, ölülerinize tevhid telkin edin. Yani sesli olarak zikredin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çünkü o alıp kapsın. Oradan duyup da diyebilsin diye bir telkin yapılması sünnettir. O da bu telkini alır almaz veya dili döner dönmez. O bize ait değil. Rabbi ile arasındadır. Ama söylemiyorum veya kes şunu falan gibi bir müdahale yaparsa o zaman söylemiyorum demesi ayıkken, aklı başında diyorsa kafirlik olur. Ölüm anında kolaylık olsun diye de daha evvel. Çok zikretmek, çok zikretmek lazımdır. Hayırlı geceler hocam. Hristiyan ülkeler refah içindeyken, ileri durumdayken Müslüman ülkeler neden acaba geri kalmışlardır? Niye geri kalmışlardır? İslam'ı tam yaşamadıklarından evet. Geri kalmışlardır. İslam asr-ı saadetteki haliyle yaşansa şu anda dünyada efendim İslam ülkelerinde hiçbir gerilik olmaz. Nerede kaldı ki? Emeviler döneminden, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılara gelelim. Hep bu noktaların çoğunda 1400 senelik, İslam geleli 1400 küsur sene olmuştur. Bu 1400 senenin gerilemesi şurada 200 senediktir. Yani 14 asıra 2 asır damgasını mı vuracak? Yoksa 12 asır mı damgasını vuracak? 12 asırdaki ilerleme dünyanın önündeyken, Avrupa bile hamamına kadar, taharetine kadar, temizliğine kadar, efendim saatine kadar her şeyi İslam ümmetinden öğrenmişken, tıbbı doktoru son 200 yıldaki gerilemeye bakıp da o peki onun sırrı nedir? Ha sarık çıktı, fes geldi, çalvar çıktı, pantol geldi, çarşaf çıktı, şu geldi vesaire vesaire. O zaman Abdülmecid Sultan, Şeyhülislam Sultan'a ne dedi? Bugün Avrupa'dan kıyafet alıyorsun ama yarın din gelecek dedi ve dediği gibi de geldi. Ve hadis-i şerifte mazilü mütemessikine bir sünneti mütesirine ala aduvikum. Sünnetime sarıldığınız sürece düşmanınıza galip geleceksiniz. Feyda haraçtum ala sünnetimden çıktığınız zaman sallallahu aleyküm men yuhibukum. Allah sizin başınıza sizi korkutanları musallat edecek. Fela yuzul havfu min kulubikum hatta taudu ila sünneti. Siz benim sünnetime dönmediğiniz sürece korku kalbinizden çıkarılmayacak. Ve nusurtu bir ruh mesira teşar. Bana öyle bir haslet verildi ki adımı duyan bir aylık yoldan düşman titremeye başlar. Bu benim ümmetime de verildi buyuruyor. Evvelkiler öyleydi ecdadımız. Ki Osmanlı ecdadımız daha çok yakında. Bu şeyi, hünerleri gösterdiler. Ama son bir 200 senedir olan efendim 200-250 neyse gerileme dönemini baz alırsak bu asla İslam'ın geriliği değildir. Evet. İslam'ı yaşamamanın geriliğidir. Gavurlar hiç Müslüman değil onlar ama Allah Teala sebepler alemindeyiz, çalışana veriyor. Onlar çalışmışlar, gayret etmişler. Efendim Müslümanların gafletinden fırsat bilmişler, istifade etmişler. Bize o eski yazıyı yasak edin, eski kitapları yakın yıkın diyerekten yaktırmışlar. Ama kendileri gemilerle bu kitapları Avrupa'ya sızdırmışlar. Şu anda niçin bütün Avrupa'nın, Amerika'nın kütüphanelerinde yazma eserleri orada buluyoruz? Berlin'de, Londra'da? Evet. Lazım değildi de onların orada ne işi vardı? O kadar paralar vererek oralara götürüldüler. Evet. Ha çalmıştırlar, intihal yapmıştırlar. Ondan sonra da onu açıklamamıştırlar. Biz bulduk diye yutturmuşturlar. Ama şimdi biz yazmalarına, aslına rücu etsek o hünerlerin efendim hep Müslümanlarda oldu. Haritalarına kadar. Bütün Emeviler döneminden beri kendileri dünyayı dümdüz gösterirken İslam alimlerin yuvarlak olduğunu tespit etmişlerdir. Onlar duruyor zannederken İslam alimleri yüzdüğünü tespit etmişlerdir. Amerika'yı keşfettik demeden evvel biz de İbn-i Sina'lar haritalarını çıkarmışlardır. Haritalarını çıkartmışlardır. Yani hal böyle olunca bunu böyle anlayan da yanlış anlayış vardır. Hele bir de İslam bizi geri bırakıyor düşüncesi kafirliktir. İslam bizi geri bırakmamıştır. İslam'ı yaşamamak ve sünneti terk etmek maalesef bizi geri bırakmıştır. Şu anda yine sünnet-i seniyeye tam ittiba üzere karar versin bir millet, dünyaya hakim olacak güce Allah onu yükselteceğini vaat etmiştir. Evet. Yani vaadallahu lezine aminu minkum ve aminu salihat. Bu ayettir. İman edip ameli salih isteyenlere söz veriyorum. Diyor. Sen iki şartı ihlal ediyorsun veya birini ihlal ediyorsun. Ondan sonra peşindeki müjdeye niye nail olmadığını diye itiraz ediyorsun. Nur suresinin ayetidir. Estehlifennem fil ardike ve estehlifellezine min kablik. Onlardan evvelkilere verdiğim halifeliği, hakimiyeti onlara da vereceğim. Yemin ediyor Allah. Ve le mekkinnen lehum dinehu lezir tabalehu. Onlar için seçip ve yönüp verdiği, hazırladığı dini İslam'ı efendim, yaşama imkanı vereceğim onlara. Dünyanın her yerinde İslam serbest edeceğim. Niye şu anda serbest değil? Kendi ocağımızda. Ve le yübeddillenem min ba'di havfi memna. Korkularını güvenceye çevireceğim. İki şart, üç meşrut. Yani iki şartı yerine getirin, üç mükafatı hak edin. Yani. Bunu hak edenleri görüldü ortada. Kazandılar. Sonra iman ameli salihteki gevşeklik nedeniyle bugün bu hallere düşürüldü. Allah-u Teala halimizi ıslah eylesin. Ne diyelim? Sünnete döndürsün. Ehli sünnete döndürsün de Rabbim bize yeniden eski izzetimizi, devletimizi iade eylesin. Amin hocam. Az evvelki konuyla ilişkili bir soru hocam. İlk öğretimden başlayarak liseye kadar başörtünün ve İslam'ın kabul olduğu özel bir kuruluşta çocuğumu okutsam bir problem olur. Yani biz demin dediğimiz şartlarla olur. Baş açmayacak, bir de erkeklerle muhataplık olmayacak. Olmayacak. Böyle bir kurum kuruluş varsa biz ona bir şey demiyoruz. Ama bu böyle bir şey de duymadık yani. Olduğuna dair bir şey de duymadık. Selamünaleyküm hocam. Ben soru hakkımı dua için kullanmak istiyorum. 25 yaşında hafızlık yapıyorum. Bana dua eder misiniz? Sizi çok seviyorum. Allah demiş. Tamamını erdirsin. Zihnini zekasını açsın. Kur'an'ı unutmaktan muhafaza eylesin. İşte kendisine de ana babasına da kıyamet günü taç giydirsin. Amin inşallah hocam. Amin. Kadınlar özel hallerindeyken bir sınav gereği Kur'an okuyabilirler. Okuyamazlar. Hanefi mezhebinde hiçbir mezhebde müsaade yok. Maliki'de bir sınav mınavda bir şaz bir görüş var. Maliki'nin fetvası değil ama. Evet. İçeride bir şaz görüştür. Onun için cevaz verilmez. Hayır zannet, Kur'an okuyamaz. Ama zikreder. Allah, Sübhanallah, la ilahe illallah. Hepsini zikreder. Dua eder. 7 yaşında kızımın ellerinde sihirlerden tıbbi olarak çare bulamadık. Özel olarak yönlendirebileceğiniz ya da tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Yani işte böyle bir kalemle o sihirler daire içine alınıyor. Tam yuvarlak kapatılıyor. 7 kere estağfirullah emrem emrem fe innem mübrimun okunup üfleniyor. Bunda fayda oluyor ama onun da okuyanın eli ağzı meselesi de varsa onu o da vardır yani. Bu ama nereden? Kur'an'dan ayettir. Yani rakamlar aklımda kalmaz. Hafızlarda pek rakam var bilmez. Var mı hocam bir kitapta özellikle? Kur'an'da işte rakamını söylemek lazım. Şey bana bak. Onu telefon edin bir hafıza bulsun rakamını söyleyin. Bir hafıza telefon edin. Kozlu Hoca'ya birini arayın. Em Ebramu Emran ayetinin sure ve rakamı. Millete söyleriz. Komşum çok küfürlü konuşuyor her gün. Hem de bunlara şahit oluyorum. Ama çok ciddi manada küfre götürecek sövmelerde bulunuyor. Ne tavsiye edersiniz demiş. Ne tavsiye edeceğim? Allah hidayet etsin, ıslah etsin. Nasihat etmek lazım ona. Yani ağzına, burnuna, anasına, babasına sövse kafir olmaz. Büyük günahkar olur. Ama Allah'a, kitaba, dine söverse kafir olur. O zaman nikah da gider, her şey biter. Evet. Hocam sohbet dinlerken açık bir şekilde namaza durulur mu demiş. Sohbet açıkken namaza durulur. Yani bir yer ne gibi? Oradaki iki kişinin konuşması gibi. Odada oturan iki kişi konuşsa sen namaz kılamaz mısın? Evet. Kılarsın. O da bunun gibidir. Ama kafayı dağıtmamak için yani namazı huşu üzere huzurla kılmak isteyenler tabii böyle milletin konuştuğu yerde bile kılmamalıdır yani. Evet. Sorum yok demiş. İzmir Buca'da oturuyorum. Sizinle aynı mekanda, aynı sohbetlerde bulunan insanlarla aşina olmak istiyorum demiş. Evet yani. Onu arkadaş Arifan'ı arar. Biz o bölgelere gideceğimizde yakın yerlere şuradayız, buradayız. Sitemizde görüyor adresleri, tarihleri. Gelir inşallah. Evet. Zuhruf kaç rakamlı ayet? Ha o zaman ben... Sezer... Zuhruf suresini hakimmiş. Em ebramu emran fe inna mübrimun. Evet. Bu ayet 7 kere okunuyor. Kalemle etrafı çevriliyor. Allah şifa versin bir kez daha. Sezeryanla 3 doğum yapmış bir kadına 4. doğum riskli ise bağlatmak caiz midir? Bağlatmak temelli kısırlık olduğundan ona cevaz veremiyoruz. Başka korunma usulleri denesin. Korunma helaldir. Korunma usulleri vardır. Tutan usuller vardır. Onlardan başka birini denesin. Çünkü bağlatmada temellilik, kısırlaştırma gibi bu bulunduğu işte leyse minna men hasa işte. Yani kısırlaşan, kısırlaştıran bizden değildir diye bir tehdit vardır. Onun için başka çaresi varken ona başvursun. 6 aylık iğnelerden bahsediliyor. Caiz midir hocam? Tabii tabii. Yani temelli kısırlaştırma, bağlatma gibi olmayanlarda ama koruyor işte. Tamam, o korunmak caiz. Ama tabii onların da tıbben zararı yoksa. Çünkü bünyesi onu kaldırmaz da başka bir taraftan arıza çıkaracaksa da o da fetva ister. Evet. Yani doktor kontrolü lazım onda da. Her insana uymuyor. Gece çalışıyorum, gündüz uyuyorum. Bu nedenle bazen cuma namazlarını kaçırıyorum. Gidemiyorum demiş. Caiz olmaz. Üç evet. cumayı kasten terk eden kalbi mühürlenir. Hadis-i şerif var. Allah muhafaza. Yani onun için. Ama uykuda kaldı da ayılamadı. O mazur olur. Ve lakin bunu yani hanımını şunu bunu haberdar edip beni kaldırın şu saatte cumaya yetişeceğim. Telefonunu, cep telefonu var yani çalmaya kuruluyor. Veyahut da bir adama tembih etse bile beni şu saatte ara. 20 dakika kala, 15 dakika kala abdestini yetiştirip yetişir ya. Yani o tedbiri almadığı için günahkar olur, büyük günahkar olur. Evet. Ama tedbir de aldı, saati duymadı, pili bitti, saati kapatmış, hiç ayılamamış falan. Onlar nadiren vuku bulan şeyler, mazur olur. Sahibi bilinen parayı babasına vermiş. Aradan uzun zaman geçmiş. Sahibi mirasçıları artık bilinmiyor. Ne yapmak lazım? Çok araştırmak lazım. Şimdi biraz bu araştırmalar kolaylaştı. İnternettir şunlar bunlar. Adamları bulmak lazım. Bulamıyorsa onların hayrına, onların sadakası niyetine fakirlere verecek. Kendinde tutmayacak. Evet. Bir kişi bir rüyasını paylaşmış hocam. Rüyamda ben Allah'ım diyen yüz gördüm demiş. Bir kişiyi görmüş. İki kere. Ve ben bu rüyada benim çok istediğim bir şey vardı. Onun hayırsız olduğunu söyledi. İlkinde de ölmüştüm. Bana cennetliksin dedi. 14 yaşındayken görmüş bu rüyayı. Şu an 19 yaşındaymış. Rüyaya tabir. Yani tabirden ziyade o Allah-u Teala rüyada görülebilir. Ehl-i Sünnet'e göre. Hı hı. Ama o bir şekilde görünmesi, bir tecellisi görünür. Yani sıfatlarından bir sıfatın tecellisi bir şeyde zuhur eder. Yani Musa Aleyhisselam'a ağaçtan nida gelmesi gibi ağaç hoş Allah değil ama ene rabbuke ben senin Rabbinim diyor Kur'an'da o ağaçtan. Yani Allah buyuruyor ağaçtan duyuruyor. Misal alemidir rüya alemi. Bir örnek şekil bir şekil çıksa o Allah'ın şekli demek. O Allah'ın şekli demek değil de yani bir şekilden de ses gelse ben Allah'ım dese Celle Celle sen cennetliksin dedise bunu kalkıp da millete ilan edemez. İtikat da edemez. Çünkü o zaman ümit dozunu aşar emniyete girer. Yani güvenceye girer. Velemlü küfrun. Ben cennetliyim diye emin olmak kafirliktir. Ama rüyada bana böyle dendi diye aktarabilir. Ama bundan karar çıkaramaz, hüküm çıkaramaz kesin ben cennetliyim. Orada evet. ayarını iyi yapması lazım. Zuhruf suresinin 79. ayeti. Sihirlerin üzerine kenarları kalemle dönülüyor, daire kapatılıyor ve 7 kere bu ayet-i kerime Eûzü Besmele ile okunuyor tabii abdestli falan olsun. O sonra üzerine üfleniyor. İhlaslı, itikatlı olursa inşallah sihirler gider. İnşallah. Üniversitedeki kızlar başörtü üstüne peruk takıyorlar. Başörtü bariz bir şekilde belli oluyor. Bu haram mıdır? Peruk eğer insan kılından yapılmaysa haramdır. Allah lanet ediyor, Resulullah lanet ediyor peruk takanlara. Sentetik olan. Ama hocam. Sentetik olursa o ya ha kafasına kalktı, naylon muşamba taktı. İnsan kılı olmayınca o lanet hadisinden çıkıyor. Bu sefer ne kalıyor devrede? Cezbedici mi? Güzelleştirici mi? Yoksa hiçbir vasıf vermeyen bir şey mi? O başka bir konu. Boyut. Peruk takmanın haramiyeti neyle alakalıdır? Velev ki başörtünün içine de taksa. İnsan kılıysa haramdır. Evet. İnsan kılı değilse haram değildir. Bu. Ama sen peruğu takıyorsun da dışarıda bakan seni güzel görüyor. Cazibeli bir haldesin yani sen normal başı açık bir kadın şeklinde görüyor. O zaman haramlık başka taraftan gelir. Evet. Niye? Dikkat çekme yani insanları cezbetme. Bakışları. Cezbetme noktasından haramiyet gelir. Ben Hanefi mezhebindenim. Son zamanlarda Muaviye ve Yezid'e Hazreti Ali ve oğullarına çok işkence yaptıkları için lanet edilmesi gerekir diyorlar. Bu tarz TV'lerde yayınlar yapılıyor. Bunun haşa ve kella. Nedir? Asla ve kella. Onu ben işte Hilal kanalında bir kere bir Caferi adam çıkmış. Ben kulaklarımla duydum. Muaviye ezandan rahatsız oluyordu. Ondan sonra kulaklarına parmaklarını tıkıyordu. Bu ezanı nasıl susturamadım diye kin kusuyordu dedi. Bu tabi Hazreti Muaviye'ye kafir demektir. Bir adam için bu ezandan kulağını tıkar, susturmak ister demek kafir demektir. Hazreti Muaviye sahabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy katiplerindendir. Ondan sonra Hazreti Ömer'in, Osman'ın zamanında Şam valisidir. Tirmizi'de hadisler vardır. Allahümme allimul hesab ve kıyıl azab. Ya Rabbi onu hesap öğret, onu azaptan koru. Allahümme ehdi ve ehdi bi. Ya Rabbi onu hidayete erdir. Onunla da başkalarını hidayete erdir. Hakkında da müjdeler, faziletli hadisler vardır Kütüb-i Sitte'de. Evet. Hal böyle olan bir sahabiye lanet etmek lazım. Bu ne demek? Bu insanı küfre, şirke kadar götürür. Sahabeye lanet çok kötü bir şeydir. Müslümana gavur demektir. Hele ki bu ezanı efendim ezandan rahatsızdı demek eşittir gavur demektir. Bir Müslüman. Bunu da yine olarak birisi Yaşar Nuri ile birisi çıktı işte adını tam şimdi hatırlamıyorum. Diyanet eski vazifelerinden şimdi emekli de. Ali Akın mı? Evet öyle biri. O da aynı şeyi tekrar etti. Habertürk kanalında. Evet. Şimdi işte o televizyonlarda diyor dediği doğrudur. Ben de rastladım. İkisine ben rastladım. Asla sahabeye lanet edilmez. Yezid meselesine gelince Yezid sahabeden değildir. Yezid'in yaptığını frenk yavru yapmaz diyor İmam-ı Rabbani. Yezid haip ve hasir bir adamdır. Yine kafirlik meselesinde ayet olmayan mesela Firavun hakkında ayet var tamam. Ebu Leheb hakkında ayet var tamam. Ama hakkında ayet olmayan hiçbir gavur hakkında lanet ismiyle yapmıyoruz. Neden? Son nefesini bilmediğimizden. Ama Kur'an'da geçiyorsa artık onu Allah sonunu başını biliyor. Ona şüphe yok. Ama öbür türlü ne olursa olsun. Mesela benim komşum dine kitaba sövüyordu. Sen son anlarını biliyor musun? Bilmiyorum. Öldü gitti. Lanet edemezsin. Edebilir miyim edemezsin. Allah'a sövüyordu. Ya kardeşim tamam da son nefeslerinde yanında değilsin. Hakkında ayet yok. Tövbe kapısı açıkken ölmeden ne yapmış bilemediğin için belli bir şahsa. Yani Yezid'in iyiliğinden değil. Ehl-i Sünnet'in kuralı var. Belli bir şahsa son nefesini bilmediğin için adıyla lanet edemez. Ama Ehl-i Beyt'e zulmedenlere Allah lanet etsin. Edersin. Genel. Ehl-i Beyt'e eziyet edenler melundur. Allah lanet etsin. Tamam. Ama belli şahsa lanet etsin. Kafir olduğunu bilmiyorsun. Ama Yezid de lanet eden Ehl-i Sünnet'ten Taftazani gibi birçok alim de vardır. Yani Yezid'in laneti yani ihtilaflıdır. Bu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh lanet edilemez haşa ve tarziye radıyallahu anh demek lazımdır. Çünkü Resulullah ashabımın arasında yaşanan olaylardan dolayı sakın ashabımın aleyhine konuşmayın diye beyan etti. Men sebbe ashabi fe aleyhi lanetullah. Hadistir. Sahabeme lanet edenin başından aşağı Allah'ın laneti yazsın. O sahabe ama Yezid sahabe değil. Hal böyle olunca sahabeme lanet edildiği zaman doğru bildiği hadisleri, sahabemin faziletine dair hadisleri gizleyen alimlere Allah lanet etsin. Ben zaten bu lanetten kurtulmak için bu reddiyeleri yapıyorum. Çünkü ben biliyorum sahabenin faziletine dair. Ya bunlar sahabeye lanet yapmak lazım dedikleri zaman ben onunla, o hadisleri okumak zorunda kalıyorum. Evet. Çünkü o hadislerde diyor ki sizin biriniz Uhud dağı kadar altın olsa verse benim sahabemin bir ölçeğine ma belaga müddehadim ve lanasın. Yarım ölçeğine bile değmez. Evet. Bunlar Bukhari'de hadisler. Sahabemene habbem fe bi'ubbi habbem. Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve mele bazon fe bi'buz yabazon. Sahabeme kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Bunlar sahih hadisler. İmam-ı Rabbani çok durur bu işin üzerinde. Yani sahabeye kin ve nefret direkt peygamberin kin ve nefretine çeker. Hadis böyle söylüyor. O onun torunlarına neler olacağını bildiği halde. Ehl-i Beyt'im neler çekecek bütün bu hadisleri beyan ettiği halde. Sahabe arasındaki meselede girmeyin o işe. Diye bizi uyarmıştır. Evet. Hocam Kadir gecesi kesin belli midir diyor. Yani 27. 27 diye yemin edemeyiz. Kesin belli değildir. Ama Ramazan günlerinde olduğu kuvvetli ihtimal son 10 gecelerin teklerinde en daha kuvvetli. 27. gece en kuvvetli rivayettir. Velakin kimse yemin edemez. Yani ne gibi? Bir adam dese ki Kadir gecesi geldiğinde karın boş olsun. Ona şu gece boş oldu diyemiyorsun. Ta ki o lafı dediğinden bir sene geçecek ki. Garanti olsun. Evet. Bir kadın ihtilam olsa fakat akıntı gelmese gusül abdesti girer. Gerekmez. Akıntı yoksa gerekmez. Evet. Son sorumuz hocam. Benim ağzımda yara var. İlaçla test yapılacak. Orucum bozulur mu? Bozulursa gününe gün mü tutulur yoksa 61 mi? Mecburi olduğu için yutmaması lazım. Yutmadıktan sonra orucu bozulmaz. Ama bir şey kaçırdı yuttuysa güne gün lazım gelir. Evet. Benim şekerim yani bayağı düştü. Dinleyicilerimizden için özür diliyorum. Biraz 50'lere kadar düşmüş olabilir şu anda. Meyve suyu da içtim arada ama hepsinden Allah razı olsun. Aha. Ben bu vaziyette ne kadar hasta olsam da onların hizmetçisiyim. Hizmetlerim kabul olsun. Ama bu dersleri devam etsinler, takip etsinler. Yarın perşembe sohbeti var. Saat 8.30'da. O da internetten canlı verilecek. Bütün insanlara duyursunlar. Herkes internetten dinlesinler. İnşallah oram. O radyoda yok. Bir tek o perşembe evet. radyoda yok. Geri kalan salı 8.30'da radyoda çarşamba, internette. Çarşamba bu ders radyoda internette. Perşembe sade internette. Canlı yayın. Evet. Olarak benim onlardan istediğim hakkım helal olsun ama tek istediğim tebliğ nasip olsun. Herkese bu hakikatleri duyursunlar ve Arifan dergisine sahip çıksınlar. Bu dergide çok hizmetler var, reddiyeler var. Ehl-i Sünnet'in sesini temsil ediyor. Onun için bu dergideki ilimlerden istifade etsinler. Allah rızası için hizmetlerin devamını istiyorlarsa, ilerlemesini istiyorlarsa herkese de tavsiye etsinler inşallah. Amin. Allah gayretlerinizi hayırlara halk etsin diyoruz. Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir sona erdi. Katkılarından dolayı Kandazlar Tavukçuluğa teşekkür ederiz.